Middernacht, het begin van maandag 12 augustus. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het Israëlische kabinet heeft besloten de komende dagen al 26 Palestijnen vrij te laten. De vrijlating van de gevangenen maakt deel uit van de afspraken over de hervatting van de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Israël heeft beloofd om in totaal 104 gevangenen vrij te laten. Woensdag begint in Jeruzalem de tweede ronde van de onderhandelingen. Eind juli spraken de partijen elkaar al in de VS. In Israël is grote beroering ontstaan over de vrijlating van de Palestijnse gevangenen. Velen van hen zijn verantwoordelijk voor aanslagen op Israëlische burgers. Egyptische veiligheidsfunctionarissen verwachten dat de politie morgenochtend optreedt tegen aanhangers van de afgezette president Morsi. De aanhangers verzamelden zich de afgelopen weken op meerdere plaatsen in protestkampen in Caïro. Volgens een topfunctionaris zullen de veiligheidstroepen al bij dageraad de protestkampen omsingelen. De Zwitserse verkoopster die door Oprah Winfrey wordt beschuldigd van racisme spreekt alle beschuldigingen tegen. Ze zegt in een Zwitsers blad dat de beschuldiging absurd en onwaar is. Winfrey vertelde vrijdag dat ze in Zürich in een winkel aan de verkoopster had gevraagd of ze een tas mocht zien die €28.000 kostte. De winkelbediende had volgens de tv-ster geweigerd omdat ze de tas toch niet zou kunnen betalen. De verkoopster geeft toe dat ze Winfrey niet had herkend, maar zegt dat ze haar zeker niet wilde beledigen. De eigenaresse van de winkel zei eerder al dat de verkoopster niet goed Engels spreekt. Op de WK Atletiek in Moskou is Ilko Sint-Nicolaas vijfde geworden bij de tienkamp. Op de tweede dag stond hij tiende na het speerwerpen, maar hij sloot af met een sterke 1500 meter. Op de 100 meter is de Jamaicaan Usain Bolt voor de tweede keer wereldkampioen geworden, met een tijd van 9 seconden en 77 honderdste. Het weer vannacht bijna overal droog. De temperatuur daalt tot rond de 12 graden. Morgen bewolkt, af en toe zon en een enkele bui. En het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan aan de radioshow van Poten. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld en geluid heb je op echtejan.nl. En op Twitter is natuurlijk Echte Jan. Ja, en een Echte Jan, Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus zakken wij met z'n allen economisch steeds verder weg in het moeras. Loopt de werkloosheid schrikbarend op en komt alles kraken tot stilstand. Maar ben je in geen velden of wegen te bekennen om er iets aan te doen. Zoals koekenbakker en premier Mark Rutte. Jan, dan ben je een gigantische Johan, Jan, Jan, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Maar laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Ja, we beginnen met eigenlijk een ongelooflijk vervelend geval, namelijk net overleden professor Dr. Anders GEB van Frikschoten. Oké, dan houdt het op. Lijkt me ook. Ja, Friek, in werkelijkheid Jaap Mollema geheten, is niet meer. De blogger en activist kwam om het leven na een tragisch ongeluk. Friek had net aangekondigd de politiek in te gaan om de PvdA te slopen in de hoofdstad. En helaas gaat hem dat niet meer lukken. Beste Jaap, Echte Jan, rustzacht. En natuurlijk, ja, een Echte Jan. Sowieso. Niet dood, Nelson Mandela. You lead by example and the spirit of reconciliation. Nou. Ja, ja, alle necrologieën over oom Nelson kunnen weer in de kast. Voor de zoveelste keer zou Mandela gaan stoppen met roken, maar hij blijft gewoon leven. De 95-jarige voormalig president van Zuid-Afrika stapt voor de zoveelste keer met één been uit zijn graf. Hij voelt zich steeds beter en sterker worden. Dus wie weet wat die ton op 100, Jan. We wachten het allemaal rustig af en we maken van de gelegenheid gebruik om Nelson Mandela nog maar weer eens hier een Echte Jan te noemen. Ik vind het een beetje saai worden met die vent. Ja, sorry. Gaan we gewoon een keer de pijp uit, joh. Ja, maar ja, ja, ja. Ja. Ja, maar jezus, wat een aandachtvragen, man. Ja, ja, ja. En dan, oh, hij ligt op het randje. En twee dagen later, ja, hij praat weer. Ja, even hoesten, was goed of mee, iets in zijn keel. Nee, prima. Nou ja, goed, Stephanie Bannister. I don't oppose Islam as a country. But I do feel that their laws should not be welcome here in Australia. Nou ja, goed, vanuit linkse hoeken wordt vaak geroepen dat kritiek op de islam heel erg dom is. Wat natuurlijk heel erg dom is. Maar de Australische politica Bannister, die bevestigde toch wel heel ernstig het voordeel van alle good mensen. Het doosje die dacht dat de islam een land was. waar tegen opgetreden moest worden. En het Gans heeft dus ook gelijk maar haar kandidatuur teruggetrokken. Bannister, you are a very big Joanna. Maar wel gigantisch grappig dit. Ja, maar jezus, wat een debiel. Ja. Nou, wat doe je nu? Ik lach er. Rafael van der Vaart. Ik heb immer zo nog een wens om een kind te bekomen, maar ja, dat kan me niet plannen. Ja, nou, toen van der Vaart de schrielkipje Sylvie inruilde voor de rondborstige Sabia voor Heemboele Roes, stonden wij bij de echte Jannen te juichen. Maar ja, om dat konijn nou meteen niet zwanger te schoppen, dat snappen we dan weer niet helemaal. Want je kan toch eerst nog een tijdje genieten en een beetje doen en een beetje rommelen. Dat dacht ik wel. Hè? Maar gelukkig ontkent Rafael het allemaal, dus het is waar. Van der Vaart, mocht je luisteren, Johan. Ja. En zo is inderdaad. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Zo! Of Johan, echte Jan of Johan. We kennen onze hoofdgast als groot magnaat in het vastgoed, vliegtuigen in de media. En als man met een mening over. Alles. Ja, over alles. Een warm welkom voor zakenman en filosoof Erik de Vlieger. Erik, welkom. Welkom. Dank jullie wel. Erik, we gaan eventjes eerst beginnen met iets heel vervelends. Vervelend? Ja, de Frik is dood. Ja, Frik is dood, ja. Ja, en dat Frik, was een vriend van jou? Frik was een vriend van mij, ja. Wat voor man was dat? Frik was een unieke man, totaal open. En Frik was een man, als ik zei altijd, als er oorlog ooit zou zijn, dan hoop ik dat hij naast me zou staan. Want? Omdat het een echte, onverschrokken warrior was. Die man was niet bang en die man had een missie. En dat was een man die was zo helder en eerlijk in hetgeen wat hij wilde. Dat was ongelooflijk. Ja, hij heeft net aangekondigd eigenlijk dat hij de politiek in wilde stappen. Ja, hij zei tegen mij, doe jij Den Haag en doe ik Amsterdam. Dat hebben de boel een beetje verdeeld, maar hij is nu weg. Ja, dat is een ongelooflijk raar ongeval met de vrachtwagen. Ja, nog een paar honderd meter van ons huis ook. En het is een heel raar, onvoortuinlijk ongeluk op een hele rare tijd. Maar ik ben erg verdrietig geweest. Ik heb vanmiddag, elke dag spreek ik zijn vriend April. En die zei dat morgen wordt bekend waar hij begraven wordt. Dat gaat de moeder van Frik gaat dat zeg maar uitmaken. Maar ik wil langs deze weg die man vereren. Want het was een geweldige kerel. Alles eerlijk. Sommige mensen noemden hem een beetje te rechts. Andere mensen noemden hem weer te links. Frik was gewoon Frik. Een held. Ja, maar sommige mensen, meestal uit de linkshoek, die vonden het een hele enge gevaarlijke man. Ja, Joop.nl en dat soort, zeg maar, good mention. Die vonden Frik een vervelende man, ja. Maar was dat het ook? Dat was hem eigenlijk. Meer heb ik nooit van ze gehoord. Ik heb nooit argumentatie gehoord. Nee, maar was het ook een beetje een vervelende man? Nee, Frik was gewoon heel erg uitgesproken over de islam. En als je uitgesproken over de islam bent, ben je per definitie een rechtse tyfusleier. Ja, dat klopt. Ja. Ben jij uitgesproken over de islam? Ik ben heel uitgesproken over islam, maar ik ben heel uitgesproken over alle geloven. Maar ben je een rechtse tyfusleier? Ik ben geen rechtse tyfusleier. Maar ik ben ook geen Rita Verdonk van rechtdoor gebeuren. Spreek je eens uit dan. Ik ben totaal verbaasd dat iemand, welk geloof dan ook, boeddhist, joods, katholiek of moslim, een boekje van 1500 jaar geleden, wat 1500 jaar geleden geschreven is, naleeft. Daar begrijp ik niks van. Op de letter. Ik begrijp er niets van. Nou, wat ik vaak niet begrijp is dat je jezelf zoveel, je mag zoveel niet. En daar kan ik niet zo goed tegen. Nee, maar bijvoorbeeld de islam vind ik een massapsychose. Ja, waarom? Ja, omdat er een massapsychose aan de gang is. Ja, maar sommige mensen zeggen het is een religie. Maar jij zegt dat het is eigenlijk gekke. De SGP heeft ook een geloof. En die zeggen dat je op zondag niet mag winkelen. Dat is ook een soort psychose. Ja, dus jij zegt religie is per definitie een psychose. Voor mij. En ik vind het fijn dat iedereen mag het doen. Maar alle beslissingen die mijn leven interveneren door enige vorm van geloof, oprotten. Ik wil er niks mee te maken hebben. En is dan yet no. En is dan de islam wat meer vertegenwoordigd daarin? De islam vind ik, ja. Ja, er is de islam, zeg maar, van mijn aversie tegen het geloof op 100... is islam toch wel een goede 75-80-pakker. Procent? Ja. Ja, er zitten ook wel wat haakjes en oogjes aan, geloof ik, hè? Hele grote haken en waarschijnlijk ook hele grote. Nu heb je natuurlijk bijvoorbeeld de partij van Geert Wilders. Die zegt de islamisering van Nederland. Geloof je ook in de islamisering? Want sommige mensen zeggen, ja wat is dat voor lulkoek? Nou, weet je wat ik altijd raar vind? Ik rijd wel eens door de Witte de Witstraat in Amsterdam. En een zulke soort moskee. En dan rijd ik er een vrijdag. En dan vraag ik me af wat die moslima's zien in mannen met witte jurken die vrijdag niet werken. Dat vind ik niet erotisch, zeg maar. Nee. Nee. Nee. Ik krijg gewoon mannen in een jurk, moet ik dat zeggen? Ja, maar dan zie je echt uit de moskee, zie ik 70, 80 mannen lopen. Dan denk ik, jongens, kom op, dat is geen mannen in een witte jurk. Maar het mag. Van mij mag het. Als ze zich maar niet met mijn leven bemoeien. Vind ik helemaal, voor de rest vind ik het allemaal prima. En dat gebeurt veel? Nou, de televisie wordt erdoor gedomineerd. De meeste praatprogramma's is één politiek correct, zeg maar. Pas op dat we niet te veel zeggen, want we moeten iedereen te vriend houden. Achtige programmaatjes. Ja, dan moet, dat vind ik niet leuk. Niemand is meer uitgesproken. Ja, en je krijgt natuurlijk allemaal dingen als dat je standaard halal voedsel in de gevangenis krijgt en dat soort werk. Ja, kijk, ik maak op Twitter. Op Twitter maak ik vrij extreme grapjes. Maar die gaan over iedereen. Die gaan zelfs over mezelf. Gaan over boeren, blanke, zwarte, gele. Maakt niet uit. Maar als ik een grapje maak over de islam, heb ik gelijk ruzie met 20 mensen. Ja, want dat mag niet. Want dat mag niet. Nee, nee. Ja. Dat is beledigend, hè? Ja, alles is beledigend. Ja. Maar ja, goed, ik doe mijn best. Goed zo. Ja, je hebt gelijk ook. Oh, trouwens. Heb ik gelijk, Jan? Ja, ik wil je wel even gelijk geven. In deze kun je meehalen. In deze krijg je een ontdekking. Erik was zo ergens ook niet. Dat is wat waard, hoor. Roos die geeft niet. Roos die Steveling gelijk. Roos die mij gelijk geeft. Ik zit al anderhalf jaar te wachten als iemand gelijk heeft. Ik heb een rukje opgegeven bijna. Niet geloven. Een klein rukje? Een klein rukje, ja. Jezus, Erik. Niet hier en niet nu, alsjeblieft. Ja, waarom niet? Je kan je hoofd toch even nemen. Ben jij dan? Heb jij zo'n zeikert als partner? Nou, hij bedoelt het allemaal goed. Ja, goed. Ik vind het rondspottend sperma. Erik, even een ander onderwerp. Weer een ander onderwerp. Iets waar jij gewoon lekker op los kan gaan. Ja. Wij ons even onze armen gewoon in ons nek leggen. Ja. De Rabobank. De Rabobank. Ja, de Rabobank. De vestigingen, een aantal vestigingen van de Rabobank die zijn onder toezicht, onder curatele van het hoofdkantoor. Dat is een leugen. En jij bent gek op die bank, is niet? Nou, kijk, ze staan niet onder curatele. Het is zo dat een aantal kantoren die geen spaargelden hebben van hun, zeg maar, deelnemers, die hebben een hele slechte solvabiliteit. En die hebben vastgoedleningen gegeven aan individuele van bedrijven. Dus die balansjes, die individuele balansjes van die kantoren, Almere, Lelystad, een beetje de nieuwere gemeentes, Goes zit er ook bij, vind ik vreemd. Maar een beetje de nieuwere gemeentes, dat is die hebben hele slechte balansjes. En dan zegt het hoofdkantoor, wij moeten er binnen trekken. Maar, hoe is het mogelijk dat tijdens het zomerreces, op een zaterdag, de NOS als opening van het nieuws 8000 ontslagen van de Rabobank aankondigt? Dat vind ik raar. Want de dag daarna zijn er geen kranten. Dus ik zou graag willen weten wat de Telegraaf, Trouw, FD, NRC en Parool openen morgen mee. Want 8000 mensen ontslaan is alweer 1% van de beroepsbevolking. Hè? Of van de mensen die werkeloos zijn. Ja. Want er zijn 600.000, 700.000 werklozen. Daar komen er weer 8000 bij. Vind ik groot nieuws. En ik vind het raar om dat op een zaterdag te brengen. Vinden jullie niet? Ja, en ze schrappen ik weet niet hoeveel kantoren. Ja, maar dat kan nog. Ja, maar dat is nog een zakelijke beslissing. Maar gaat het niet op zaterdagavond, tijdens het zomerreces, tijdens de vakantie, zo groot nieuws geven? Waarom is dat? Nou, ze geven ze antwoord. Nou, dan hebt het lekker weg, toch? Dan hebt het lekker weg, meneer Roos. Dat is het. En kijk, er zit een PR-afdeling. Daar bij de Rabobank. Nou, doe ze slim dan, denk ik, Jan. Waarom moeten ze slim zijn? Waarom niet gewoon de waarheid? Ja. Ik ben ook. Waarom moet je slim zijn? Jezus, Nina. Waarom niet de waarheid? Kijk, dit is een bank. Je moet één ding niet vergeten. Ik zeg wel eens voor de grap op internet. De Rabobank is de lekkende kerncentrale van Nederland. Want? Dat zal ik je uitleggen. Wij hebben ongeveer 250, 260 miljard aan staatsinkomsten. Het balanstotaal van de Rabobank is al meer dan 700 miljard. Jongens, dat is bijna drie keer de staatsinkomsten van Nederland. Ja. Dat vind ik een heel gevaarlijk. Te veel macht. Te groot. Het is te groot. Als dat fout gaat, is het te groot. Ja, over de Rabobank wordt al gezegd. Dat is de oude boerenbank. En het is heel betrouwbaar. Rijfijzen en Boerenleenbank, dat is de keer de fusie. Maar het is ook wel betrouwbaar. Maar het is ook weer niet betrouwbaar door de grote. En het is eigenlijk nog de enige bank die een hypotheek op je huis kan geven. ABN AMRO doet het niet. Zij van de staat. ING moet nog 16 miljard terugbetalen aan de Nederlandse staat. Is eigenlijk ook een staatsbank. Blijft er eentje echt groot over, is de Rabobank. En die doen niks, ze gaan inkrimpen. Sterker nog, ze gooien er 8000 mensen uit. Dat is dus de bancaire wereld in Nederland. Dat is niks. Daar moeten we iets aan veranderen, want het is gevaarlijk. Hoe ga je dat veranderen dan? Dat weet ik niet. Er moeten een aantal banken bij komen. Maar er moet weer meer vrijheid op de markt komen. Er moet meer concurrentie erbij. Ja, maar dat kan niet. Om een bankvergunning te krijgen moet je ongeveer je hele doopcel. Dan moet je van christelijk geloof zijn. Dan moet je. Dus er zit geen de vliegerbank in? Nou, dat zou ik wel fijn vinden. Ik zou wel graag een bank willen. Ik denk dat ik wel een rekeningetje zou openen. Ik zou je vertellen, jongens, ik stiekem. Hè, dan word ik s'avonds word ik wel eens. Ja, s'avonds. Ik word s'nachts wakker. Niet. Ik word s'avonds ga ik naar bed. En dan is het nu 3:15. Meestal tussen 3:15 en 3:15. En dan fantaseer ik dat ik een bank heb. Oké. Okay. En die iedereen bank, hoe ziet die eruit? Waarom is die anders? Waarom is die geweldig? Die bank leent alleen geld aan bedrijven. Ja. Ik zou nooit een particuliere lenen, moet ik niet doen. Oké. Of dan moet een andere bank zijn. Je hebt een zakenbank. Nou ja, kijk, een groot gedeelte van de Nederlandse staatsinkomsten, of het nou BTW, vennootschapsbelasting, of invoerrechten is, of ook nog wel voor een gedeelte loonbelasting, komt direct of indirect van de bedrijven vandaan. Dus je moet proberen de bedrijven ook hun investeringen te laten doen. Ze kunnen groeien, want bedrijven betalen belasting. Dat is heel belangrijk. Ja. En als je bedrijven geld zou lenen voor nieuwe plannen of voor vergrotingen in hun, zeg maar, hun omzet, dat is goed voor de economie. Maar er is geen één bedrijf op dit moment die een lening kan lospeuteren bij de bank. Geen enkel bedrijf. Ja, Unilever, Shell, voor grote transacties. Okay, maar een gewoon normaal middelmatig familiebedrijf kan niks meer lenen bij de bank. En waarom durf jij wel wat die banken niet durven? Ik zou een beetje meegaan doen in de deal. Ik zou niet alleen rente van 3-4% rekenen. Zeg, nou, als je dat wil doen, dan wil ik 10% van de winst of 20% een stukje van de winst hebben. Maar een bank die niet helemaal een begrijpt. Een soort participatiemaatschappij, maar ook bankair. Maar dat lijkt me fantastisch. Hey, ik zeg niet dat ik het doe, het lijkt me fantastisch. Maar laten we even kijken naar de banken die we nog wel hebben. Nou, de Rabobank is een lekkende kerncentrale, zeg je net. Ja. Nou, dan heb je dus die staatsbanken, die zijn gekocht met onze centen. Ja. Onze belastingcenten. Maar hallo. Wat ik dus niet begrijp, is dat dus ze geen leningen geven. Want als jij als overheid met onze belastingcenten die boel koopt, dan zeg je toch, luister, jullie staan nu bij ons onder curatele. Jij gaat wel die gasten geld lenen, zodat de economie aan de praat gaat. Waarom zeggen ze dat niet? Waarom niet? Twee antwoorden. De politiek heeft een Basel III-akkoord gemaakt. In de Basel III-akkoord daar is besloten dat een bank een bepaalde solvabiliteit moet hebben. Ja. Solvabiliteit houdt in eigen vermogen. Ja, in... Daar moeten ze zo geforceerd aan voldoen dat ze geen geld meer uit kunnen lenen. Want geld uitlenen vergroot hun balans. Nou even terugkomen op de ABN AMRO. Daar hebben we volgens mij 16, 17, 19 miljard in zitten. Best wel veel. Daar kunnen we dubbel aan verdienen. Door? Door te wachten. Niet op de beurs brengen. Wachten, optimaliseren, een paar goede manager erin. Geld verdienen. En dan pas over een jaar of 5, 8, misschien 10... lekker voor 30, 40, 50 miljard... als alles weer genationaliseerd is, naar de beurs brengen. En die winst, die steken wij als burgers, 16,8 miljoen mensen... misschien tegen die tijd 17,2, lekker in onze eigen zakken. Wachten met de ABN AMRO naar de beurs brengen. Nu is de slechtste tijd om die bank naar de beurs te brengen. Wie dat niet begrijpt, Dijsselbloem, Plasterk, meneer Rutte... dan hebben jullie het zakelijk niet voor elkaar. Niet naar de beurs brengen. Ik verbied het jullie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bijna alles wat nu bedacht wordt door Rutte 2... denk van ja, dat zal wel niet kloppen. Of dat deugt niet. Je ziet het met het hele BTW-verhaal. Dan gaan ze verhogen om meer inkomsten te krijgen. Ja, en dan verlagen de inkomsten omdat mensen... Jullie moesten strategisch stemmen. Wie jullie? Jij ook. Ik. Want de PvdA met Samson mocht niet aan de macht komen. Er ging 40% van Nederland ging op VVD stemmen. Hebben jullie aan meegedaan? Ook met Pound. En wat hadden we dan moeten doen? Gewoon iedereen laten stemmen op de partij waar hij zich het beste mee voelt. En waar voel jij je beste bij, Erik? Nou, ik ga even... kan je alvast een lachbond aan je starten? Ja, een lachbond staat er niet in. Hebben we nog reclameboodschappen? Beste Erik de Vlieger, waar heb jij gestemd? Ik heb gestemd op Edith Schippers van de VVD. Nee, is niet waar. Ja, echt. Niet. Ja, echt. Ik heb op Edith Schippers gestemd van de VVD. Ja, echt. Je zei net dat je Partij van de Dieren hebt gestemd. Nee, ik heb gezegd dat ik lid ben van de Partij van de Dieren. Maar dan ga je er toch ook op stemmen? Nee, heb ik een keer niet gedaan, want ik wilde ook strategisch stemmen. Dus ik gaf mijn kritiek op jou, mezelf ook kritiek. Dat heet zelfspot. Goed, hè? Fijn dat we een gast hebben met zelfspot. Dat is toch enig? Ja, natuurlijk is het enig. Ik heb er helemaal niks mee. Nou ja, waar maakt het nog uit? Ik trouwens even die onthullingen met Snowden en het hele verhaal, de NSA en een heleboel. Hoe lang word jij al afgeluisterd en word je nog steeds afgeluisterd? Nou, ik heb hele mooie tapverslagen van mezelf gezien of geluisterd. Dat was zo mooi. Toen ik aangehouden werd in 2005... toen zat ik tegenover twee politieagenten. Ja. En die gingen toen tapverslagen aan mij laten luisteren. Wat ik met mijn secretaresse besproken had. En tapverslag, dat is een schriftelijke neerslag? Nee. Ze hadden echt het geluid. Het bandjes hadden ze. Gaaf. Gaaf, jongen. Dat was gaaf, jongen. Ja. En wat hoorde je jezelf zeggen? Nee, ik hoorde mijn secretaresse praten tegen mij. En wat zei ze? Ja, die zei, ja. Wat ze zei, ja. Erik, zou jij dat nog een keer willen doen wat je gisteren hebt gedaan? En dat wil ik dicteren? Nou, en toen dachten die agenten... Steno? Nee, die agenten dachten dat ik toen weer een soort overval... dat ik die dag ervoor een overval had gepleegd. En diezelfde dag weer. Maar je had toch gewoon op het bureau liggen naaien? Ja! Mooi zeg. Ja. En vroeg ze daar elke dag om? Nee, om de dag. Oké. Nou, mooi zeg. Hey, goed, we gaan het straks nog even hebben waarom je nou werd afgeluisterd. Dat is dan ook wel leuk voor de luisteraar om te weten. Laten we dan alles stronden gaan doen. Erik, we praten straks met je verder. We gaan even iets anders doen. Voor wie het gemist heeft, deze week schitterde hij al op de Volkskrant. Volkskrant.nl met een werkelijk weergaloos goed interview. Oh, dan weet ik over wie het gaat. En nou spreekt hij het land toe om u allemaal de weg te wijzen. Hier is Lavi Jan Roos. Oh, jaren kunnen homo's niet meer veilig over straat lopen, worden ze bespuwd, uitgescholden en in elkaar getimmerd in de hoofdstad. Amsterdam, the gay capital of the world. Tenminste, dat schreeuwen ze nog steeds van de daken. Door de aanhoudende agressie gaan de potten en poten liever naar Berlijn of Sydney. Amsterdam is wel ooit de homo-hoofdstad geweest. Hoe zijn ze die titel toch kwijtgeraakt? Voornamelijk door, hallo, daar zijn ze weer, Marokkaanse jongens. Deze gasten worden opgevoed met het idee dat homo's smerig zijn en klappen verdienen. Cultuur of geloof, nou ja, in ieder geval terreur. Al jaren gaat dit zo en daardoor is er onder de gays angst om hand in hand te lopen, elkaar te kussen of überhaupt uit de kast te komen. Ik vind dat vreselijk. Dood eenvoudig, omdat het mij niets uitmaakt waar je seksuele voorkeur ligt. Het dondert me zo weinig dat ik ook niet op mijn vrije zaterdag naar de Gay Pride ga om flikkers op een bootje te kijken. Daar vind ik homo's niet uitzonderlijk genoeg voor. Deze week is er opeens heel veel ophef over homofobie ontstaan. Je hoort er de laatste jaren niets meer van, want het is meer een soort algemeen geaccepteerde trend dat de homo-emancipatie langzaam weer wordt teruggeschroefd. Totdat René van der Gijp iets over homo's en voetbal zegt. Het hele land staat op zijn kop. Een dolkomische voetbalcommentator zegt dat er weinig voetballers rondlopen die van Potenstein zijn. Dat de gayboys andere hobby's hebben en liever in een kapsalon staan dan een balletje hoog houden. Big deal. Misschien is het waar, misschien is het onzin. Maar de hysterie eromheen slaat helemaal nergens op. Gijp bedreigt niemand. Hij schold niemand uit, riep niet op tot geweld. Hij gaf zijn iets wat bekrompen mening. Meer niet. Dat is geen haat, dat is geen terreur, geen geloof of cultuur. Dat is een meninkje, de mening van Gijp. Een grappenmaker in een voetbalprogramma. Zullen we ons weer even focussen op de echte problemen als het gaat om discriminatie van homo's? Lijkt me niet alleen verstandig, ook een stuk nuttiger. Ja, ja. Dat heet kwaliteit, dames en heren. Ja, en weet je wat nog ergens is? Er zit ook een stuk gevoel en een stuk menselijkheid achter. Dat zijn weer gaat niet kennen op de Nederlandse radio. Zo, nou goed. Ik ben het warme, kloppende hart van de echte Jan. Ja. Goed. Alles ging goed en toen ging alles mis. Onze hoofdgast werd beschuldigd van onder meer afpersing. Jazeker. En pas zeer recent is van alle bladen gezuiverd. Zijn imperium is hij grotendeels kwijt, maar hij zelf is weer terug. We kijken vooruit met Erik de Vlieger. He's back. Ben je back? Nou, ik zal je vertellen weet je het mooiste was. Ik kreeg net een tweetje van Annette Graaf. Droombos.nl. En die zegt, wil je wat zeggen over Demmink, Joris Demmink? Oh, gaan we daar ook nog even over hebben? Nou, maar weet je dat toen de advocaat-generaal of secretaris-generaal van Justitie, ten tijde dat ik aangepakt was, was Joris Demmink. Ja. Lekker, hè? Ja. Maar goed, volgende onderwerp. Dit was best wel lang ook. Gaan we door. Zijn wel meer mensen opgepakt toen hij... Ja. Of wil je iets vertellen over Joris Demmink, wat jij weet? Nee, ik weet niks. Echt niet? Nee, echt niet. Helemaal niks? Nee, ik weet ook niks van het bosje in Eindhoven. Daar weet ik helemaal niks van. Ik ben daar nooit geweest. Anne Frank plantsoen. Anne Frank plantsoen. Nee, dat hebben we van tevoren besproken, Jan. Dat zou je niet noemen. Nee, dat is waar. En ook niet dat je wel samen met Joris... Maar Joris en ik gaan een lange tijd terug, jongens. Ja. Daar moet je niet over zeuren. Nou, laten we daar maar niet over... Joris. We hadden het net al over of je afgeluisterd wordt. Het zal wel. Morgen. Die zaak blijft maar om je heen spoken, terwijl je gewoon... Nee, hoor, helemaal niet waar. Ik wil niet zeggen gerehabiliteerd, want dit soort dingen in Nederland blijft altijd een soort iets om je heen. Maar er was niks aan de hand. Hey, wat is de grote grap? Precies, er was niks aan de hand. En daar hebben ze onwaarschijnlijk lang over gedaan om daar achter te komen. Omdat ik natuurlijk ook heel veel... Kijk, als je ik had 2800 man personeel toen in dienst. Ja. Luister, als ik de wet overtreed, moet je me pakken, berechten en in de licht gooien. Geen enkel probleem. Ik leven, in dat land wil ik leven. Maar ze hebben maar wat gedaan. Want ze waren er niet zeker van. En... dat heeft heel veel mensen beschadigd. Niet alleen mij. Ik heb wel een knak gehad. Maar het heeft ook veel andere mensen beschadigd. En het heeft ook veel kapitaal vernietigd. En dat is een beetje jammer van de Amsterdamse politie. En Joris Anne Frank, je weet al. Ja, maar waarom? Ja, dat weet ik niet, man. Nee, maar omdat ik zaken met Enstra deed. Hey, dat was hem. Ja, dat denk ik. Ik stond op een bord. En op dat bord stond mijn naam op. En er stonden andere mensen op. En even voor de goede orde, er zijn wel een paar vastgoedgasten die de wet wel overtreden hebben. Ik weet het niet. En dat heb jij nooit gedaan? Nee, ja, ik heb de wet nooit overtreden. Ik heb de wet wel eens overtreden, maar daar ben ik nooit voor gepakt. Exact. Ja, en dus waar... ik heb door een rood stoplicht gereden en ik heb dingen... maar ik heb nooit fiscale offshores gehad zoals die meesten gaan. Ik heb nooit belasting willen ontduiken. Hey, maar je hebt ik heb nooit gekke ook, dingen gedaan. Daar heb ik geen trek in. Je was twee dagen, ben je toen geondervraagd. Ja, ik ben twee dagen ondervraagd. En na die eerste dag vertelde je ergens... was eigenlijk alles al van tafel, behalve dat beruchte geval. Er waren vijf zaken, die vier zaken waren echt stripverhalen. En er was alleen het zaakje over de Raffles. Nou, alsof ik een kerel ging afpersen met de Israëlische maffia gezamenlijk om een kroeg op het Leidseplein van hem te halen. Maar dat moesten ze volhouden. Want als ze gezegd hadden, ja, want kijk, ik moest Paledi, mijn bedrijven kopen. Ging het toch om? Nee, Raffles. Raffles. Ik moest mijn bedrijven kopen. De banken gingen moeilijk doen. De gemeentes gingen moeilijk doen. Ja, die dingen gebeuren. En daar heb ik ook 8 jaar last van gehad. En nu niet meer. En dat is eigenlijk het hele verhaal, meneer Roos en meneer Heemskerk. Maar het verhaal is een beetje dat ik zei vandaag tegen iemand... vanavond komt Erik de Vlieger bij me zitten. Zei hij, oh, die oplichter. Ja. Want dat gezeik hou je wel om je heen. Je liegt. Lieg ik? Je liegt. Want? Dat heeft die man nooit gezegd. Je liegt. Je verzint maar wat. Nee, ik verzin niemand heeft. Niemand heeft tegen jou gezegd dat ik een oplichter ben. Nee, maar dat... Hallo, Roos. Nee, Roos, je liegt. Het punt is... Dat is wel gezegd. Het was geen man. Roos, je hebt gelijk. Het was geen man. het was een vrouw. Het was een hele jonge vrouw. Ja, maar ongelooflijke Ja, maar jonge vrouwen, die licht ik ook. Het oplichten van jonge vrouwen telt niet. Nee, maar begrijp je dat in Nederland is het zo... Dat gedoe blijft om je heen hangen. In Nederland is het natuurlijk wel zo... Kijk... Ik ben vrijgesproken tot 2 keer aan toe. Ja, ik heb de wet niet overtreden. Dan heb je niks gedaan. Zeggen. Maar er blijft in Nederland altijd iets om je heen hangen. Ja. Nou, ik heb nieuws voor jullie, daar heb ik nu scheid aan. Nou, ja, wat heb je de afgelopen 7, 8 jaar, want ben je er niet al druk mee geweest? Jan, om mijn rug gelegen. Ik heb het slecht gehad. Ja. Ik heb slecht kunnen accepteren dat ik van een ster naar een soort halve ex-verdachte was. Daar heb ik het echt moeite mee gehad. Ik ben een eervolle jongen, ik ben trots. Ik ben misschien hysterisch, obsessief, noem het wat je wil. Ik heb geld, maar dat vond ik zo erg. Ik heb 4 kinderen. En ik wil niet dat de naam van mijn kinderen een smet meekrijgen... als ik later in mijn graf zie. Daar ben ik gevoelig voor. Daar hou ik niet van. Ja, en dat een paar gasten van de Amsterdamse Recherche... en de Joris Demmink, omdat ik op mijn bordje sta... omdat ik zaken met Ensta gedaan heb... zo aangepakt ben, is niet eerlijk. Ik ben een aardige gozer. Ik wil mensen geen kwaad doen. Ik wil volgens de wet leven. Dit is mijn land. Ik wil in mijn land wonen. Ik hou van Nederland. Nou, nog steeds dan? Nee, ik hou van... Nee, Jort Kelder zei altijd, ga weg, ga naar Portugal. Ik laat me toch niet door een stelletje imbecielen... van de Amsterdamse Recherche mijn eigen land uitjagen? Nou ja, goed, het was niet alleen de Recherche. Ja, je was wel... Wie het is, wie is het? Kijk, ik vind... Ik laat het achter de rug. Maar er is een ander moment. Er is een ander moment gekomen. Wat er gebeurd is, heeft me ook gemaakt tot wat ik ben. Een twitteraar? Misschien. Ja, vertel hem. En wat nog meer? Ik ben... Als mens bedoel je? Ja. Ik kan ook zeggen, ik kan blijven zeiken over het verleden. Maar ik kan ook zeggen, ja, het is gebeurd. Laat ik nou eens proberen om ook die narigheid... En wat is narigheid? In Pakistan sterven mensen met bom op een kop. Maar laat ik het nou eens proberen om te kijken dat ik... Misschien, en dat klinkt een beetje raar, een beetje een beter mens word. Dat wil ik graag. Dus het heeft je eigenlijk op weg geholpen? Nou, zeker. Want ik hou van Nederland, ik hou van Amsterdam. Is er een soort moment geweest dat je... Wat je ja, uit 24 je, Gumet. Toen ik in 24 Gumet ben gegaan in januari... Ja. Dat was voor mij een keerpunt. Want toen zag ik in 50 minuten... een getergde, rokende, ongezonde, boze, hysterische, obsessieve man. Toen ik dat programma zag, dacht ik... Nu is het afgelopen. Nu ga ik hem omdraaien. En dan ben ik mee bezig. En hoe draai je dat dan om? Door heel hard te werken, door 's ochtends vroeg op te staan... door niet meer te roken, door gezond te leven... door 3 keer na te denken als ik wat doe... door mensen waarvan ik denk, zou het goed of zou het slecht zijn... uit de buurt te houden, kan je dat door allemaal zaken tegelijk? Te doen... door te beuken, door niet te zeiken, door te werken... en door positief te blijven. Ja, maar dat is toch wel heel erg veel, Erik. Dan kan je dat is helemaal niet veel, dat is gewoon een levensinstelling. Ja, en gewoon eerlijk te zijn. Kan jij het jezelf zo opleggen? Ja, kan ik mezelf alleen opleggen. Stoppen met roken vind ik al heel wat. Het is me toch gelukt. Hey, dat geintje heeft je niet alleen, wat je zelf zegt, een deel van je waardigheid gekost. Ook heel veel geld. Hoeveel geld heeft het je gekost, het geintje? 80, 90 miljoen. En dat is alles? Ja, maar dat maakt niet uit. Dat zei zo. Dat moet niet over zijn. Ben je daar niet rancuneus over? Nee, is ook een mooi verhaal. Fuck geld, man. Mijn geld moet rotten. Ja, geld kan je niet rotten. Ja, maar ik vind het mooi. Geld moet je veel. Ik hou van geld als ik het in voorraad heb om leuke dingen mee te doen. Maar geld om geld te hebben maakt me niks uit. Maar 80, 90 miljoen kwijtraken, zou ik toch wel even een beetje pissig over zijn. Ik denk zelfs nog meer. Oh, zullen we gewoon 100 maken? Dat is een makkelijk bedrag. Nee. Oké. Okay. Nee, ik vind 100 een beetje de grens. Dat kan ik niet uitspreken. Vind ik wel erg veel. 99 miljoen kwijtgeraakt. Hey, maar je hebt nu wel wat, hè? Want je bent toch weer opnieuw in zaken gegaan? Ja, nee. Maar de centjes komen toch weer terug, mag ik hopen? Nee, ik ben er niet slecht uitgekomen. En ik ben nog een vermogende man. Maar daar gaat het niet om. Maar, en als ik geen vermogende man was, had ik moeite gehad om weer vermogen te worden. Want het is nu ook crisis. En ik draai nu lekker en ik doe in Portugal zaken en ik doe in Nederland zaken. Ik heb nog een mediabedrijf en ik ga weer het opbouwen. Ik ga weer naar voren. En dat wil ik ook. Ik ben... En ga je, voelt het hetzelfde, Erik? Of, vroeger had je natuurlijk een onwijze haast. Ja, het was groot, groter, groot en knallen en vliegen. En ik bedoel ook wel, dat vertel je ook in dat programma. Die toren, daar ben ik denk ik... Sky was the limit. Ik deed ook wel de meeste biele dingen. Nou, het was wel goed, maar het was niet... Het was, ik had een team van mensen en ik deed een deal. Ik gooide het achter me en ik ging weer door. Er wordt nergens van genoten. Er werd nergens op gelet. Er zat bijna geen filosofische gedachte achter van waar zijn mijn vijanden, waar zijn mijn vrienden, met wie doe ik wel zaken, met wie doe ik niet zaken. En dat is nu toch wat anders. Ik moet, en het is natuurlijk ook crisis, ik moet de dingen beter doen. Ik heb het niet altijd goed gedaan, ook in de tijd dat ik succes had. En ook niet naar mijn gezin toe op een of andere manier. Bepaalde dingen heb ik niet goed gedaan. En alleen een lul kan niet veranderen. Alleen een lul kan niet veranderen. En ik wil geen lul zijn. Nou, dus je gaat veranderen? Nee, ik ga niet veranderen. Ik zeg alleen een lul kan niet veranderen. Je moet niet zeggen van, dan werd hij oplichten. Je hebt ook van die rare praatjes de laatste tijd. Je bent aan het veranderen. Ik zeg, dan ga je... Je zegt al hetzelfde dat je gaat veranderen. Oh, sorry. God, wat een lul. Ja, nee, dat zie je toch wel. Maar ja, is dat ook maar weer duidelijk. Maar wat ga je dan nu precies doen anders? Zaken doen keihard werken. Zaken doen, ja, weet je, daarom ben ik natuurlijk nog steeds arm. Ik heb in Haarlem een vrij groot stuk van een cultureel bedrijventerrein gekocht. Ik heb nog een mediabedrijf. Volgens mij werk jij er ook een beetje mee, Jan. Ja, precies. Ja, dat is waar. Ja, zal ik het even zeggen? Welk mediabedrijf wat we heb aan je doen zijn? Ja, natuurlijk moet je zeggen. Ja, Jan is bezig om een autoblad te maken met iemand. Nou, niet door een autoblad hoor. Dennis? Ja, maar niet een autoblad. Lifestyle autoblad? Ja, ja, is dat zo goed gezegd? Jawel. Wat in elke brievenbus in Nederland in de bus... Wist jij niet, hè, Jan? Ja. Daarvoor bij is het geheim. Ja, dat is breaking news, mag ik even. Maar ik heb het leukste nieuws voor je. Ja, je bent helemaal stil. En dat magazine is voor de helft van mij. Dus eigenlijk... Heb je Heemskerk in je zakkie? Eigenlijk. Jezus Christus. Ja, en ik moet zeggen, dat kost ook veel geld, hoor. Hé, hey, Erik, elke dag moet je... Ja, maar ik ben wel wat duur. Ik ben wel sinds die crisis wat duurder. Godsam, ongelooflijk. Ja. Moet je mij niet overnemen dan? Daar ben ik ook mee bezig. Oh, nou, daar ben ik geen reet van. Maar het is de media doe je dus nog, maar ja, even serieus. Ik heb in Portugal een mooi bedrijf, een onroerend goed bedrijf. Daar doe ik ook een aantal ontwikkelingen. We hebben nog steeds ons familiebedrijf Imca, de naaimachinebedrijf. Ja. Dan zijn er initiatieven. Ik weet niet of ik reclame mag maken met ugeldwinkel.nl. Nou, dat lekker. Dienstverlener gaat dat worden. Ja, dit is zo'n bol. En er komt met Het is Gezien, ga ik ook mijn Het is Gezien.nl samen met Annette Graaf. Een culturele bijdrage aan Nederland leveren. Want wij vinden het ministerie van cultuur eigenlijk niet afdoende in Nederland. En dat gaan we dan een beetje zelf doen. Ja, wow. Daar moffel je heel voorzichtig groot nieuws een beetje weg. Ja, omdat het een beetje in de kinderschoenen staat eigenlijk. Moffel het een beetje weg, maar het wordt wel leuk. Nou, kijk, Het is Gezien, dat moet de site worden voor het jonge talent. Het jonge culturele talent. Schilders, fotografen, dichters, schrijvers. Die willen we allemaal bij ons trekken. En die kunnen voor niks op die site... zeg maar hun ei kwijt. En we willen dat volgens een bepaalde procedure op kwaliteit... dat iedereen die talent heeft zich daar kan op ontplooien. Dat moet de culturele site worden van Nederland. En ja, daar willen we eigenlijk wat het ministerie van Cultuur... aan honderden miljoenen uitgeeft van onze centjes. Dat willen wij gewoon, zeker qua indrukwekkendheid, op dezelfde manier doen. Alleen het kost wat minder. Wat is het verdienmodel achter een website met foto's? Daar zit geen verdien, dat kost alleen maar geld. En... kost helemaal geld. Oh, het is gewoon voor de leuk. Nou, het is niet voor de leuk. Maar dan niet? Dat is om wat na te laten aan de volgende generatie, meneer Roos. Een website met een paar plaatjes. Ja, let maar op. Hey. Komt er geen reclame op de website? Ah, een klein beetje. Klein beetje. Apple gaat daar niet... Nee, dan is het goed, hoor. Hey Erik, we praten straks nog even met je verder over de stand van het land. Vooral politiek. Dus, ik zou je zeggen... daar kan je flink tegenaan zeiken, neem ik aan. Heerlijk. Ja, daar hoop ik ook wel een klein beetje op. Wat is dit? Dit is muziek. Waarom? Ja, dat weet ik ook niet precies, maar het schijnt ook een onderdeel van het programma te zijn. Oh god, dat is Prins, die was in Amsterdam. Oh, die was vanavond... Oh god. Al die oude mensen die naar Parijs op moeten doen. Prins luisteren. Ik ga even pissen en dan zetten we hem uit. Ja, is goed. Hollo maar. Yeah, got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. Is when it comes to life, to be this man's wife. You got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention. reflection of. In other words, it's R.E.M., meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up off a hug and a kiss. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold, gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this, a life and the next. While all the cosmic talk, I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. Zo, kom uit. Zo. Gooi maar uit. Roos terug, plassen. Ja. Ja, maar zijn sommige mensen zijn hey, ga je een gezeik van. Ah, nee, maar dat is leuk, ja, dan met mijn lijn. Heb je dat gelezen als je een foto maakt? Echt waar? Mensen zijn mensen uitgegooid die een foto maakten met een iPad van Prince. Ja, dan geloven mensen dat het een stukje van je ziel afgepakt wordt. Hè. Wat een als je een foto maakt. Of ik word ook wel eens gefotografeerd. Ben jij wel eens gefotografeerd? Ja. Net nog, door mij en met jou samen. Ja. Oh ja, dat is waar. Dat is op Twitter. Dat is het moeite waard, hoor. Dat is een hele erotische, homo-erotische foto van, van Roos in de Vlieger op de Twitter. Nou, zullen we maar even wat anders gaan doen? Ja, zeker. Belangrijk gaan we het over de politiek hebben, jongens? Nee, we gaan het eerst even over vreemd gaan hebben, Erik. Want er is een site, Second Love, weet je natuurlijk. Waar je, daar kun je, als je een partner hebt, terecht voor een robbertje kunstbloed uit de buiten de deur. Vreemd gaan, ontrouw, buiten de pot piezen. Nou ja, in ieder geval, voor die smerigheid maakt dat Second Love ook nog reclame. En dat ging de jongerenafdeling van de SGP te ver. Dus de fatsoensrakkers die sleuren dus die Second Love voor de reclamecodecommissie. Want ze vinden dat in strijd met goede zeden. Maar de SGP verloor. Goedenacht, Erik Drost! Een hele goede nacht. Hé, hey Erik, hallo. Hoi. Nou, je zal blij en gelukkig zijn. Hè? Je bent niet in strijd met de goede zeden. Althans, volgens de reclamecodecommissie. Ik klop, ik kan er nog steeds niet van slapen. Helemaal blij. Dat was toch wat, hè? Zwarte kous achter je aan. En heb dat ik het is, niet over netkousen. Ja, maar kneep je hem een klein beetje? Was je ooit nerveus? Dacht je ooit op het moment? Dacht je dat, nou, met een beetje pech, het zou zomaar kunnen gebeuren dat ik een klacht van de reclamecodecommissie aan mijn broek krijg wegens mijn liederlijke, smerige, overspelige pokreclame? Nou, als dat zo zou zijn geweest, was ik bang geweest. Maar hij is keurig netjes. Dus ik heb het met vertrouwen tegemoet gezien, alle zaken. Dat zeg je nou wel, he, keurig maar. Netjes. Maar we hebben er ook even. Er zijn helemaal niet van de christenkant of zo, hè. Maar het is natuurlijk toch ook in strijd met de goede zeden, vreemd gaan. Nee, wat zijn goede zeden? Nou, seksuele trouw aan de vrouw. Ja. Ja. Hoor je toch veel over tegenwoordig. Of aan de man. Daar gaat voor. Of aan de man, ja. Nou ja, vrouw naar man toe. Oh, dat. Ja. Ja, precies. Ja, alles mogelijk tegenwoordig. Ja. Nee, ik heb er geen moment over ingezeten dat het wel eens consequenties zou kunnen hebben voor ons. Want ik denk nog steeds dat iedereen in op dit niveau mag doen en laten wat je wil. En daar mag je dan ook reclame voor maken. Dus ja, precies. Ons idee. En we discrimineren niet, we doen niks geks. Ja, wat ik me een beetje afvraag, hè, Erik. Ja. En, daar moet je wel eens even serieus antwoord op geven. Dat is misschien dan moet je wel even, je moet beloven dat je echt de waarheid zegt, hè? Ja, de waarheid. Ja. Kijk, ja. Wij mannen. Ja. Niet ik hoor. Maar, mannen in het algemeen. Oh, mannen in het algemeen. Sommige mannen zijn gek op neuken. En die willen alles wat 37 graden aanmeet. Ja, toch eventjes op de grote stapel loeren zitten. Het hoeft niet per se, maar hoeft niet per se. Als het kan, als het uitkomt. Dan. En zelfs als we getrouwd zijn, is er een mogelijkheid dat we denken, ach, waarom niet? Dan hoor je zo'n second love, denk je, hé, dat is wat ik nodig heb. Dan vraag ik mij af, hè, wat ik mij nou afvraag. Nou. Nou, ja. Zitten er echte vrouwen ook? Zijn er echte vrouwen lid van? Of zijn het allemaal fake accounts dat mannen betalen... zodat ze dat allemaal afspraken maken met mensen die niet bestaan... en met fotootjes van Russische hoeren? Met andere woorden, nee, zijn er ook vrouwen die vreemd gaan? Zijn die vrouwen echt? Ja, en zijn ze echt? Ja. Weet je dat zeker? En zijn ze dan ook allemaal 23 en hebben ze DD-cup... of zijn ze eigenlijk 65? Nee, we hebben ze van alle markten. Vanaf 25 plus. Oh. Dus 25 en ouder. Nee, maar begrijp je wat ik zeg? Dat je ook gewoon, omdat je kan mannen lokken met seks. Dat is niet moeilijk. Dan zeg je, we hebben alle, je buurvrouw die zit er misschien ook nog in het bestand. Weet je, en dan ga je, en dan word je lid. En dan blijkt er gewoon helemaal, dat er helemaal niemand... Zeg, een hele grote lege ruimte. Echo's en zo, waar niemand te vinden is. Oké, maar is dus wel iemand. Dat is, dat is ook ooit een klacht geweest bij de reclamecodecommissie. Want iemand die zei, noemde ons misleidend. En ook omdat het zogenaamde profielen zouden zijn... En dat konden wij weer leggen, omdat het met IP-adressen wordt opgeslagen. Dus jij zegt, eigenlijk zeg jij... Erik? Ja, we hebben aangetoond. Erik. Toen zeiden ze al van, hey, Erik. Dat is inderdaad niet misleidend. Ah, mooi. Maar dat er gewoon net zoveel vrouwen zijn die een hoverspelige relatie willen als mannen? Nee. Die verhouding ligt wel iets scheef. 40% vrouw, 60% man. Oh. Zeg Erik, Jan en ik zijn de echte Jannen. Wij hebben dit concept neergezet als een echte mannenshow. Ja, en wij zijn natuurlijk ook journalist. Wij doen af en toe ook nog wel een stukje onderzoeksjournalistiek. Is het niet mogelijk om 2 gratis accountjes te krijgen? Om te kijken of het allemaal werkt of niet. Of zeg je iets verkeerd, Jan? Persoonlijk vind ik het natuurlijk immoreel en onfatsoenlijk. Nee, maar als onderzoek, onderzoeksjournalistiek oogpunt. Kijk, gaat het zullen we dat buiten uitzending eens een keer regelen? Ja, dat is goed. Dan kun ik misschien een mooi item een keer van maken. Ons is ter oren gekomen dat je ook een concurrent erbij hebt. Oh ja, ja. Ashley Madison. Ashley Madison, een rare naam trouwens. Wie is Ashley Madison? Ik heb ook geen idee. Ik vind Second Love wat meepakkender. Ja, maar je hebt dus wel in één keer de concurrent. Ja, en er zit een gast achter. En die staat bekend in de VS als de King of Infidelity. En nou hebben we jou eerder gesproken. En moet jij niet ook een beetje aan je imago sleutelen... dat jij ook de Nederlandse koning van de ontrouw wordt? Ja, nee, maar jij zit toch, je zit toch wel in, weet je, je zit toch in je vak. Moet je ook wel een beetje... Hè? Je moet scherp blijven. Ja, jij zei de hele tijd een beetje hier de vlees geworden hoeksteen van de samenleving gaat lopen uithangen aan de telefoon. In plaats van de King of Infidelity. Dat is niet goed. Nee. Maak je zorgen om de concurrentie, bedoelt Jan te zeggen. Ja. Dat bedoelt hij niet te zeggen, maar ik maak het toch een goede vraag. Je maakt een bruggetje. Sorry, ik ben hem even kwijt. Of je zorgen maakt over de concurrentie. Nee, ik zeg net, het houdt je scherp. Oh, houdt je scherp. En het is een heel ander product dan ons. Oké, ga je nog iets doen? Ga je nog iets doen om je dan nog scherper te positioneren en te zeggen van nee, maar wij zijn, als je vreemd wil gaan, moet je bij ons zijn en niet bij die smeerlappen. Nou, dat laatste zal ik zeker niet zeggen, want je moet nooit minderwaardig praten over je concurrenten, collega's. Maar wij blijven scherp. We gaan gewoon nog meer assisteren en zorgen dat er nog meer leden komen bij Second Love. De ding van de concurrent, die geven wel tips. Hè? Vorige keer heb je gevraagd, geef ons nou eens wat tips hoe je dat moet aanpakken. Want jij zegt bijvoorbeeld, je moet niet in de vijver van vrienden, bekende, buren en collega's vissen. Nou, vind ik een sterk verhaal. Oh. Ja. Dat staat ook op onze site trouwens. Hebben wij ook, Heb je het nou ook niet gezegd? Dat vorige keer hebben we je 6 keer gevraagd of je nou een leuke tip voor ons hebt. Heb je nu een tip? Een tip. Een vreemd gaat. Doe wel of doe niet. Of zo. Of bij een tweede creditcard of tweede telefoon. Of doe alleen maar 5000 kilometer van huis. Of weet ik veel. Denk goed over na voordat je deze account aanmaakt. Hoe hou je het account eigenlijk verborgen voor je vrouw? Dat ze niet je computer openknipt, mag ik even mijn mail checken? En dan de Second Love messages je tegemoet blinken. Ja, jezus, dat is een tip voor mij. Oh, zo weet ik veel. Vorige keer niet doorgenomen. En zorg in ieder geval dat je een heel anoniem e-mailadres hebt. Ja, precies. En gebruik ook niet je eigen naam. Nee, natuurlijk niet. Dat zijn de hoofdzaken. Oh, ja. Okay. Nou, dat vind ik al belangrijk. Ja, maar die had je toch ook kunnen bedenken. Oh, sorry. Ik ben zo naïef van dit soort shit. Hé, dat accountje gaan we nog even over bellen. Ja. Want je wil het toch wel weten. En trouwens, er is nog iets anders. Hè. Wist je dat vreemd eraan hartstikke gevaarlijk is als je hartpatiënt bent? Want het blijkt dus dat illegale seks, Jan, dat is stressvoller dan gewoon een zacht wipje met je eigen vrouw. Is dat zo? Ja, volgens de European Heart Journal. Misschien moet je even op de zijde kleine waarschuwing zetten dat neuken ook gevaarlijk kan zijn als je een zwak hart hebt. Dus niet geen account maken als je last hebt van hart- en vaatziekte. Ja, of zo. Dat je gewoon vragen, misschien wel eens een disclaimer, zo van heeft u een hart- en vaatziekte? Ja. Weet je wel, ja. Dan, wij zijn niet verantwoordelijk voor mocht u dat dan liggen duwen dankzij ons op een vreemde vrouw dat u daar plotseling een hartaanval bij krijgt. Dat is een echtgenoot die niet gaat lopen stoeren, dat kan. Ja, nee. Juridisch moeten we het even onderzoeken. Goeie tip. Timmer hem even dicht. Erik Drost. Jan. Van Second Love. Mag ik je hartelijk danken? Ja. En wij spreken nog anders. Ja, zeker wel. Ja, dat lijkt me wel. Goeienacht. Ja, slaap lekker. Dag. Hoi. Echte Janne. Hij is columnist op nieuws.nl, onophoudelijk twitteraar en meningenmachine. We praten verder met onze hoofdgast van vanavond. En die heet toevallig Erik de Vlieger. Yeah. Hey Erik, hoeveel volgers heb jij tegenwoordig? 5.023. En toen ik hier binnenkwam was het 4.994. En doe je nog iets leuks met de 5.000 volgers? Ik heb de 5.000ste volgers heb ik een etentje beloofd. En wie is het geworden? Lulayo. Lulayo. Lulayo, ja. En is dat een groot geschapen neger? Lulayo. Zeg, Erik, zou je even misschien aan mijn Lulayo willen trekken? Ja, Lulayo, maar jij moet even mijn Lulayo. Lulayo, dat is ook een heel moeilijke naam. Dan hebben ze 5.000 volgers en dan ga ik een hele fantastische avond mee. Klim jij lekker in mijn Lulayo? Ja, nee, jongen. Ja. Nou, hey, leuk. We gaan eventjes een stukje praten over Nederland. Ja. Hoe komen we uit die crisis, Erik? Want in Den Haag weten ze het niet. Nee, ik maak me enorm zorgen, bij allemaal trouwens. Ja. Maar het grootste ding waar ik me zorgen over maak is dat er een soort politiek correctheid in de politiek is gekomen. Overigens heb ik 3 tot 4 weken lang geen leider gezien. Nee, Markie Rutte die is niet zo. Of het nou Rutte is of Samson of, ja, dat is ook leider. Of de oppositie. Ja, maar de leider mag toch ook wel vakantie hebben of niet? Nee. Ah, nee. Nee, de leider mag niet op vakantie. Die moet gewoon aan het werk. Kijk, we hebben gekozen op de beste verkoper. En dan dachten wij dat het een hele aardige man was. Maar we moeten eens gaan kiezen op iemand die niet zo aardig is. En die de problemen oplost. Ik vind op dit moment dat er, zeker als we kijken naar de omliggende landen, dat er een zwalkend beleid wordt gevoerd. Zeker economisch. En ik heb nog nooit van mijn leven in het zakenleven, als ik met collega's, zakenmannen praat, zo'n donkere, zeg maar, atmosfeer in de zakenwereld. En hoe komt dat dan? Ik bedoel, heeft de politiek daar dan, is die daar ook debet aan? Er zijn geen oplossers. Nee. We hebben heel veel ambtenaren die ook weer regels verzinnen, die andere ambtenaren moeten naleven. Ja, want je had het net even over een politiek correctheid in de politiek. Leg dat nog eens wat nader uit. Want kijk. Wil niemand iets doen waar de ander boos van wordt? Neem nou eens de partijprogramma's. Ik raad iedereen aan om de partijprogramma's te lezen. Over duurzaamheid. Het stomme gelul. Het immigratie. Tolerantie. Dan praten mensen in die partijprogramma's alleen maar naar de mond van hele nette, mainstream-achtige, ik ga met niemand ruzie maken, opmerking. En Wilders doet dat niet. Maar Wilders doet dat verkeerd. Wat doet hij verkeerd dan? Die is geen goede deur voor het buitenland. Wilders doet Nederland schade aan. Hoezo? De PVV heeft in principe best een aardig programma. Ik ben lid van de Partij van de Dieren. Maar de PVV heeft een programma met een aantal punten waar ik me echt in kan vinden. Maar Wilders doet Nederland schade aan. Maar waarom? Omdat hij overal als een idioot gaat lopen roepen. Dat moet je niet doen. Nee, Wilders haalt de naam van Nederland omlaag. Nee, maar denk je nou echt dat ze in het buitenland wakker liggen van Wilders? Ja, Nederland is even een grotere economie. Het is de 21ste economie van de wereld, hè? Ja. Nederland is een belangrijk land. By the way, 300-400 jaar geleden heersten we de zeeën. Ja, oké, maar je wilde zeggen, er moeten mensen komen die ook zeggen dat de multiculturele samenleving mislukt is, of dat die sowieso wel helemaal niet bestaat. Hij bestaat natuurlijk helemaal niet. De multiculturele samenleving is een onderdeel daarvan. Daar kan je me niet op pitten. Kijk, als je individueel wil gaan over de onderdelen, multiculturele samenleving, immigratiepolitiek, economie, export, import. Ja, dan moet ik over elk onderwerp moet ik iets zeggen. Als je in het algemeen, want ik moet namelijk in dit programma algemeen blijven, is het geroep. Nee, wie zegt nou dat je algemeen moet blijven? Nee, joh, niet zeggen, het geroep van een aantal politici of politiek correct. Kijk naar Knevelen van der Brink, kijk naar Paul Witteman, kijk naar al die programma's waar niemand met niemand ruzie wil maken. En allemaal van die bekende Nederlanders, de journalisten, de bekende mensen, ja. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg troep op ons afvoeren. Waar zijn ze bang voor? Ruzie, daar hoef je niet bang voor te zijn. Of dat ze dan in een hoekje geplaatst kunnen worden. Ja, Ja. Dat is een beetje een probleem. Ja, dat is een beetje een probleem, ja. En daarom is de politiek ook te scheiterig om gewoon problemen aan te spreken. Ja. Het zijn scheidbakken en er zijn geen oplossers. Dat zijn scheidbakken twee dingen is een ander verhaal, maar het zijn scheiters. Ja, ze durven geen moeilijke beslissingen te nemen. Wat vind jij het grote verschil tussen een scheiter en een scheidbak? Scheidbak vind ik echt een scheldwoord. Oh. Een scheiter niet? Nee, is iemand die bang is. Oh. Oké. Okay. En top. Scheidbak gaat je wat ver? Ja, gaat me niet te ver, want je mag van mij schelden wat je... Maar scheidbak is echt van iemand dat iemand een scheidbak, een kaleerleier is. Okay. Maar scheid, dat is iemand die bang is. En de meeste politici en de oppositie... En dan praat ik over Roemer, Buma en Pechtold... Allemaal scheiders. Weet je wat ze grappig vindt van de oppositie? Die willen nu helemaal niet regeren. Omdat ze denken, ja, ga een beetje in die klotencrisis, ga ik regeren, de groeten. Dus die laten dat geëmmer van de Rutte 2 gewoon doorlopen. Lekker doorlopen. En Rutte 2 laat het geëmmer ook doorlopen, lekker omdat ze doorlopen. Kut in de peilingen staan. Allemaal 150.000 euro per jaar verdienen. Allemaal dus, lekker doorlopen. Dus het loopt allemaal en lekker door. Lost het op. Nee, maar moet er dan een zakenkabinet komen waar dan om wordt gevraagd? Want ik bedoel, partijenpolitiek, dat wordt dus ook niks. Nou, de kiesdrempel moet misschien wat hoger komen. Ja, dus dat de malle partijen als de Partij van de Dieren eruit worden gekinkeld. Zou kunnen. Je zou dan kunnen fuseren met een partij, met bijvoorbeeld de PVV. Ja, dat zie ik ook wel voor me, ja. Ja, dat komt wel goed. Nee, Marjan en Tim en Wilders, dat zijn twee handen op één buik. Vergis je daar niet in. Er zitten ideologisch heel veel tussen die partijen. Ja, maar... Maar waarom gaan we nou weer in verschillen denken? Waarom gaan we niet denken en denken van, jongens, doe even normaal. Het gaat toch om Nederland? Nee, maar Ik ga geen minister-president worden, want ik zal niet gekozen worden als minister-president. Maar als ik dat echt gekozen zou zijn, dan zou de SP'er, of de VVD'er, of de PVV'er, of degene van de Partij van de Dieren, dat zijn de mensen waar ik voor zou moeten zorgen. En waar ik over zou moeten waken en leiden. En maar het probleem is bijvoorbeeld dat de SP sluit per definitie de PVV uit, terwijl ze sociaal-economisch... En daarom deugen ze niet. Ze sluiten elkaar alleen maar uit. Ze moeten samen regeren. De truc is... om al die verschillen die ze hebben nou eens een keer in de koker te gooien... en aan het werk te gaan en de boel op te lossen. Ze kunnen niet oplossen omdat ze allemaal met een ideologische, rare, vastzittende houding zitten. Ik vind niks. Nee, maar dan zie je dus nu bijvoorbeeld de socialisten en de zogenaamd liberalen zijn met elkaar... Maar je praat over wethoudertjes en leraren die proch in de politiek zijn gekomen. Jij zegt, ik vind niks. Wat bedoel je daarmee? Het zijn geen kerels, het zijn geen wijven. Nou ja, duidelijk. Maar ik wil leiders zien. Ik wil iemand hebben die het oplost. Mark Rutte, KPN, had er moeten staan. Mark Rutte met de homo-discussie had er moeten staan. Die had een uitspraak moeten doen. Poetin had een uitspraak moeten doen. Dan krijgen we die Frans Timmermans in beeld. Ja. Ja? Die zegt, ik ben van een dubbeltje een kwartje geworden. Het kan dus toch. Zijn ouders werkten gewoon op een ambassade. Ja. Maar hebben we wat zijn dat voor teksten? Waar... zijn de leiders. Ik wil gewoon een leider hebben. Maar en de leider zo... die het goed met ons voor heeft. Ja, maar is het niet zo dat je mensen die de politiek ingaan... per definitie slappe happen zijn? Heb ik allemaal niks. Want noem dan eens een keer een leider. Noem eens één Nederlandse leider, politieke leider. Ik zal je leider. Wat vertellen van Marianne Thieme. Jouw stokpaardje. Ik zal je wat vertellen. Nou, jouw stokstaartje. Nee, let. luister. Ja, Marianne Thieme. Nee, wacht even. Die gaat niet land niet leiden, dat weet ik. Maar even over Marianne Thieme. Ik ga haar toch advocateren. Ja, ja. Ook over de goud. Zij is jarenlang uitgelachen. Ja. Is beschimpt, is besmeurd, is in de maling genomen. Ja. Ze staat nog gewoon rechtop. Oké, ik ben het niet met al haar opvattingen eens. Economisch totaal niet. Maar ze staat er wel. Ja. Maar wat wil je daarmee zeggen dan? Dan wil ik mee zeggen dat ik liever iemand heb die zijn lijn volgt en die een leider wil zijn... Ja, dan al dat waaibomen houdt, jongens. Ja, maar Erik, dit is een partij met twee zetels of drie zetels... en die gaan hebben over dat de strepen op de zebra's langer moeten zijn... dan ik weet niet wat. Dat is niet waar. Nee, maar luister. Dat is niet waar. Nee, maar die gaat zo op die manier oppositie voeren. Is toch vrij makkelijk? Dat is helemaal niet waar. Zij hebben ook een aantal wetsvoorstellen er doorheen willen drukken. Ze is afgeschoten in de Eerste Kamer met het onverdoofd slachten. Give me your break. Dat was het wetsvoorstel van Marianne Thieme. Een beschaafd land zoals Nederland, die dieren hun kop afsnijdt. Zonder dat ze verdoofd worden. Ja. En dat heeft zij door de Tweede Kamer gekregen. En die gastjes van de Eerste Kamer, alleen maar om politiek correct te zijn... tegen en de Joodse gemeenschap en tegen de islamitische gemeenschap... hebben dat afgekeurd in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer, voor mij, is niks waard. Want namelijk, wij leven in een land waar de politiek zegt... je mag een beest zijn nek afsnijden... zonder hem te verdoven. Oké, maar nou zijn beesten zijn het. We zijn procedureel zitten dus lafaards. Ik ga nu van de hak op de tak. Ja, dat is prima. Maar wat praktisch gesproken, we zitten in een crisis. Economisch, houden we een beetje. Wat moet er dan wel gebeuren? Niet door wie? Dat... 20% van de ambtenaren afbouwen en efficiënter maken. Ja, dat is ambtenaren creëren een probleem om het volgens tegen betaling weer op te lossen. Net als accountants. Een soort zelfvervulling. Het is een groot probleem. De ambtenaren is een groot probleem. Maar zeker. Maar dan luister, moet je dat zo niet door de WW in houden. In een gemeente. Stel, er is een gemeente. Werken 20 ambtenaren op verlenen van bouwvergunningen. En die geven 10 bouwvergunningen per week. Ja? 20 ambtenaren. Nu zijn er geen 10 bouwvergunningen per week, maar 1. Maar er werken nog steeds 20 ambtenaren. En dan denk je, het gaat sneller. Nee, het gaat langzamer. Zijn we elkaar aan het werk. Nee, oké, maar dan flik je die eruit. Ja. En dan, we hebben nu een werkeloosheid van 700.000. Ja, maar die shake-out moeten we nemen. We moeten namelijk, kijk, het is zelfs met de bouw stimuleren. De bouw is dood. Ik ben er niet tegen, hoor. Maar je zegt, flikker er 100.000 uit. Ik ga dan even voor het harde Amerikaanse systeem. Hopsakee, ja. En door. Ik ga voor de harde Amerikaanse. Dat is gewoon de vennootschapbelasting omhoog gooien. De bedrijven mogen best iets meer betalen. En je moet die correctie toepassen. Dat houdt in, de bouw is een niet meer bestaande bedrijfstak. Laat het maar gaan. Laat het maar gaan. Ga niet allemaal met subsidies, met bouwbedrijven en weilanden die volgebouwd moeten worden, met subsidies en campussen en dingen en universiteiten. Doe het jou denken aan de scheepvaart? Nee, je moet die shake-out nemen van de bouw. Scheepvaart is iets anders. Scheepvaart had Nederland nooit uit mogen gaan, want als het ooit oorlog wordt, wat het niet gaat worden, dat is een belangrijke industrie die we hebben verloren. We hebben de scheepvaart aan de Koreanen en de Chinezen gegeven. Dat is een hele belangrijke industrie. Maar de bouw, als er geen huizen nodig zijn, of niet te bouwen ook wel. Er zijn geen huizen nodig. Nee. Er zijn geen huizen nodig. Al die statistieken, ze lullen maar wat. Er zijn geen huizen nodig. Helemaal goed. We hebben even nog even terug naar de politiek. Nee, ik vond het wel lekker bezig zijn eigenlijk. Ja, maar is het te repareren dan? Door je ambtenaren eruit te flikkeren? Nee, door... Wat gaan we nog meer doen? Door het gepolder wat we nu hebben in de democratie. Misschien moeten de Nederlanders nou eens op een aantal partijen stemmen. En dat die partijen, misschien 1 of 2... een echte meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Dan kunnen er dingen gebeuren. Want nu, we hebben een soort... Ja, een soort... We hebben geloof ik 79 zetels... die nog maar 33 in de peiling zijn. En als ze er wat doorheen willen halen, moeten ze steun halen bij andere partijen. Dat is geen regering. Dat is pappen en nat houden. Ik vind niks. Ja, daar moet je dus eigenlijk de kiesdrempel voor omhoog krijgen. En dan hebben we een hele aardige man die vroeger bij Greenpeace een actievoerder was. Dan hebben we Mark Rutte, die stagiaire was bij Unilever. En die runnen het land. Nou, dan gaan die weg. Dan krijgen we Emiel Roemer en Geert Wilders. Geert Wilders heeft nog nooit voor een baas gewerkt. En Emiel Roemer was wethouder in een of ander onbeduidend plaatsje. Moeten die het land dan leiden? Kijk, en mijn probleem is, ik wil leiders hebben die ik kan vertrouwen. Noem er eens één. Niet met Marianne Thieme komen. Even een serieuze leider. Politiek. Joh, je mag wel 50 jaar teruggaan. Maakt niet uit. Noem er eens eentje. Kan ik niet? Ik kan het. Nee, want die hebben we niet in Nederland. Jawel. Waar dan? Bedrijfsleven? Ja, bedrijfsleven is ook een link. Maar je moet iemand hebben die totaal onafhankelijk is. Ja. Gewoon onafhankelijk. En dus iemand die dat wil, de klotenbaantje. Luister, ik kan lekker zitten zeuren. Maar als jij me vraagt om met namen te komen, dan gaat me niet lukken. Mm. Ik weet alleen dat we nu pubertjes hebben die het land moeten runnen. Die zo moeten zorgen dat er 254 miljard binnenkomt. Maar er komt er 248 binnen, dus we hebben tekort. We hebben geen... Daar zitten jongetjes. Ja, ik wil ze niet beledigen, maar ik vind die veel bijzonders. Laat ik het zo zeggen. Zou jij het kunnen? Ja. En waarom doe je dat dan even niet voor ons? Nee, dat doe ik niet. Want punt 1, willen mensen mij niet als leider van Nederland hebben. Nou, dat weet je niet. Punt 2, ga ik dat niet aan. En punt 3, ben ik er te oud voor? Ga toch alsjeblieft op zich. Je bent helemaal niet te oud voor. Ik heb een bepaalde geschiedenis. En dan moet ik niet. Maar je bent vrijgesproken. Jawel, maar ik moet het niet te hoog in mijn bol hebben. Rustig aan. Oh, ik ga het niet lopen roepen. Misschien over een tijdje. Ik weet het niet. Maar je zou het kunnen. Je zou wel gewoon president of premier kunnen worden hier. Ja. Ja. En dan gaat het weer goed. Ja. En dan heb je ook een paar namen die je dan in je kabinet de Vlieger 1 wil hebben? Nee. Helemaal geen naam? Nee. Ga je het in je eentje doen? Nee. Nee. Ik denk dat je mij misschien wel een plekje zou geven. Maar dat zit er niet in. Ja, jij wel. Dankjewel, Erik. Ja, mooi. Jij wordt namelijk minister van humor. God de god, zeg. Oh, dat is Weet je wie dat ook wilde? Johan Flemings. Wie? Ja. De grootste, grootste bedrijfsdebiel van Nederland is dat. Die wie is dat? Ja, dat is die man die heeft ook een koningshuis. Koningshuis. Die zo'n kleine hysterische. Ja, ik dacht aan hem een beetje aan het ministerie van Economie. Nee, maar denk Jan, wat zou je willen, Jan? Wat zou jouw ministerie zijn? Iets met propaganda. Nou, dat dacht ik ook al eigenlijk, maar ik wou het niet zeggen. Iets met propaganda, dat je een beetje het volk kan minnen. Lijkt me nou ja, dat je gewoon dingen kan verkopen. En van die hele grote massa-toespraken regelen. Zo. Jongens, ik hou enorm veel van mijn land. Ja, ik ook. En het gaat me aan het hart wat er nu gebeurt. Ja, nou ja, wat ja, dat vind ik erg. We zijn in het bouwen nu. We zijn volledig aan het afbreken. Nee, maar hier, vanavond, nu. 20% van de ambtenaren eruit, goed begin. Ja, maar ik vind, dat is niet alleen. Ja, maar ik vind het wel fijn dat de bouwsector je... de klote, ook het tweede. Er is geen bouwsector meer. Nee, weet ik. Dus de bouwsector is weg. Oogjes open doen. Ga dat niet doen. Moet ik nog iets met de belasting doen? Verlagen? Nee, de vennootschapsbelasting van bedrijven kan wel een paar procent omhoog. En dat is het. Als de inkomstenbelasting... Nee, de inkomstenbelasting mag ook best een beetje omhoog, maar de loonbelasting moet omlaag. Het moet weer makkelijker worden... Wat goedkoper horen personeel in dienst te nemen. Helemaal goed. We gaan straks verder met Erik de Vlieger bij de Echte Jan. Ja, mag we gaan jij eerst even naar het nieuws van 1 uur. Ja, we gaan even naar het nieuws, Erik. Vindt het ja, wel goed? Ja, ja, ja. We praten straks met je verder. Tot zo. Tot bij zo. The Real John. Met Erik. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het Israëlische kabinet heeft besloten de komende dagen al 26 Palestijnen vrij te laten. De vrijlating van de gevangenen maakt deel uit van de afspraken over de hervatting van de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Israël heeft beloofd om in totaal 104 gevangenen te laten gaan. Woensdag begint in Jeruzalem de tweede ronde van de onderhandelingen. Eind juli spraken de partijen elkaar al in de VS. In Israël is een grote beroering ontstaan over de vrijlating van de Palestijnse gevangenen. Velen van hen zijn verantwoordelijk voor aanslagen op Israëlische burgers. Een Belgisch homostel beschuldigt de politie in Brussel van homofoob geweld. De twee hebben een klacht ingediend naar aanleiding van een incident op straat vrijdag. Een politieagent maakte een anti-homo-grap en toen ze daarop ingingen kregen ze klappen. Hun mobiel werd in beslag genomen en ze werden door 5 politiemensen in een busje gesleurd. Een van hen zou daarbij een gebroken pols en kneuzingen hebben opgelopen. De kustwacht heeft een druk weekend achter de rug. De hulpdienst kwam 41 keer in actie. Het waren vooral jachten in de pleziervaart die in problemen kwamen. De schepen hadden problemen met de motor, het roer of de schroef. Of ze liepen aan de grond. Bij Lelystad kwam een zeiler om het leven toen hij overboord sloeg. Op de WK Atletiek in Moskou is Ilko Sint-Nicolaas 5e geworden bij de tienkamp. Op de tweede dag stond hij 10e na het speerwerpen, maar hij sloot af met een sterke 1500 meter. Op de 100 meter is de Jamaicaan Usain Bolt voor de tweede keer wereldkampioen geworden, met een tijd van 9 seconden en 77 honderdste. Dan nog het weer, vannacht bijna overal droog. De temperatuur daalt tot rond de 12 graden. Morgen bewolkt, af en toe zon en een enkele bui. Maximum temperatuur dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben Jan Roos. Ja, ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121. Maar we nemen niet op. Dat gaan we wel doen, Jan. We gaan nog even verder praten, neem ik aan, met Erik Vliegen. Dat dacht ik wel, want van 135 miljoen naar de politiecel en onderweg weer terug. We filosoferen nog even wat over het leven met onze hoofdgast, Erik de Vlieger. Erik, ben je er, moet je nog even iets twitteren? Of ben je er heb af? Heb ik net gedaan. Iemand zei dat ik de PVV aan het afbranden was, maar dat is niet waar. Nou, jij was alleen Geert Wilders aan het afbranden. Zo is het, dat zei ik ook net, ja. Heel goed, daar hebben we dat ook weer even gehad. Zo is het. Hey Erik, goed, politiek maakt er een showtje van. Er zijn bepaalde dingen die in Nederland wel goed gaan, maar het meeste gaat niet goed. Alleen, ja, wat moet er gebeuren? Ook ja. In de filosofie van Echte Janne is poen verdienen. En er moet hard weer gewerkt worden, er moet geknald worden. Hoe kan je op dit moment in die crisis waar iedereen loopt te janken van dat lukt niet, want het is crisis. Hoe kan je nu geld gaan verdienen? Om te beginnen. Om te beginnen. Je moet, als het gaat om onroerend goed, even mijn vakgebied, heb ik een plan gelanceerd om alles bestemmingsplan vrij te maken. Je mag alles doen wat je wil. Je mag alles doen wat je wil, binnen de milieueisen van geluid, overlast en vervuiling. Dat houdt dus in dat elk gebouw wat op dit moment leeg staat te verpieteren op een industrieterrein of op een kantorenpark, daar kan iemand 5, 6 andere bestemmingen mee doen. Dus in plaats van kantoor, wonen, bioscoop, muziekgebouw, concertgebouw, winkel, boerderij, maakt me niet uit, sekshuis, kan me niet schelen. Het wordt bestemmingsplan vrij. Dat is een plan, dat heb ik neergelegd bij minister Blok. Die geeft me nog ineens antwoord. Maar zijn ambtenaren... Dat komt nog wel, hè? Dat komt nog wel. Ik ben in de Tweede Kamer geweest. Bij meneer Jeroen Houwers. Nee, Johan Houwers. Met die Johan. Die nou, Johan, dat gaat wel lekker. Dat was lekker, ja. Meneer Spekman wil het ook van de PvdA. En het is een plan waarbij je eigenlijk elk gebouw weer een soort nieuw leven gaat laten leiden. Maar voer dat dan in extrema door. Want wat ik vaak niet begrijp is dat ze dan... ze flikkeren overal van die dingen langs de snelweg neer. En alles staat maar leeg. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam heb je op de ring A10... heb je zo vreselijk veel van die kantoren leeg staan. En je hoort iedereen, maar vooral studenten ook. Van, ik kan geen kamer krijgen. Ja, maar dat zijn rekensommen. Maar maak er ook wat anders. Geef het vrij. Laat de gebouweneigenaren zelf kiezen wat hij ermee gaat doen. Natuurlijk moet de omgeving en de milieuwetten... Goed, ik heb het nu gezegd, zeg het niet meer. Maar geef nou eens ons een beetje vrijheid om, en ons is Nederlanders, ook gebouweneigenaren, om die gebouwen te laten weer opnieuw een invulling te laten geven. Want dit gaat fout. En dat is ook goed voor de bouw. Dat is één. Vervolgens zeg ik, die loonbelasting moet omlaag. Het moet goedkoper worden om personeel in dienst te nemen. En dat kan je doen met een lichte verhoging van de vennootschapsbelasting. Dat moet je echt doen. Want mensen moeten weer in dienst genomen worden. Ja. We moeten weer producten maken waar we mee kunnen concurreren. Arbeid is te duur geworden. Wij kunnen nergens mee concurreren. Het is een oud verhaal. En als er ergens één verhaaltje is waar een bedrijf... niet de CAO of er is een probleem of onderhandeling... dan komen die mensen van de Abfacabo en de FNV. Op Twitter, ik blijf ze ook aanvallen hoor. En ik wil ook steun hebben voor die mensen. Want ik word daar zo moe van. Bedrijven... eigenaren, directeuren worden gewoon als criminelen weggezet door de FNV. Ja. Ik vind dat soms zo tenenkrommend erg. Dat vind ik echt heel erg. Die vakbonden... Over die vakbonden. Nou, FNV. Ik heb het over de leiding van de FNV. Maar ik vraag me vaak af... er zijn nog maar een paar bejaarden en 3 babyboomers lid van die club. En oh, ze ja? Nog wat denk je wat daar geld binnenkomt? Denk je wat die bestuurders verdienen van de FNV? Ze hebben ongelooflijk veel te vertellen. Luister, als ik aan een FNV-bestuurder... of aan een Abfacabo, maatschappij Schenk vraag... wat verdient u, krijg ik geen antwoord. En ze zitten wel te schreeuwen... die directeuren met die bonussen, die verdient dat. Daar hebben ze wel gelijk in. Maar zelf... je vraagt ze wat, je krijgt geen antwoord. Ze lopen weg. Nee, want ze verdienen zelf natuurlijk ook boven balkenende. Wat denk je? En dat is een beetje een probleem om dat toe te geven. Want dan sta je een beetje voor je... Dus het zijn kijk, dat zijn de echte kapitalisten. Dat zijn, zeg maar, de Femke Halsema's van de vakbonden. Oh, als je Femke Halsema wil afzeiken, krijg je even een momentje, hoor. Nou, Femke en ik gaan dat... Komen jullie samen wel uit, hè? Ik denk dat Femke en ik er niet uitkomen. Ik heb namelijk een beetje een antipathie tegen GroenLinks. Hoe kan dat nou, joh? Dat is een hele leuke partij. Antisemieten. Antisemieten? Dat vind ik echt. Want? Omdat ze geluiden maken die ik in het antisemitische kamp neerzet. Noem ik, een geluid. Nou, meneer, hoe heet die? Oeyink, de leider van de GroenLinks, ja, staat een interview te geven. En achter hem hangen posters van terroristen. Ik heb internet zien. Wie is het? Che Guevara? Whatever. Nee, gewoon echte islamitische terroristen. Waar hangen die dan? In je kamertje? Bijvoorbeeld. Op manifestaties. Op het Museumplein. En dat is niet goed. Nee. Die associeert zich met mensen waar hij niets mee zou moeten associëren. En dat komt er ook nog eens bij. GroenLinks heeft nooit geregeerd. Nee. Heeft nooit echt wat bijgedragen. Nee. En zijn de koningen van de wachtgeld. Ja. GroenLinks is echt... de koning van de wachtgeld. Ja, weet je, het is met GroenLinks... die doen altijd zo gezapig met hun groene thee-uitstraling. Maar daarachter zitten natuurlijk diehard de oude geld. Krakers. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Ja, dat maakt wel uit. Ineke van Gent van GroenLinks vind ik wel een leuke vrouw trouwens. Ja, die is wel eerlijk. Die zit nu bij de treinen. Ook. Ja, die zit bij de treinen, ja. Ja, die zit bij de treinen. Ook leuk. Maar goed, geld verdienen. Waar zijn er nog meer gaten in de markt, Erik? Want ik bedoel, we moeten toch allemaal even wat meer poen gaan binnenhalen, toch? Nou, of vaak zeggen van er wordt niet gewerkt. Maar hoe moet het dan? Leer die mensen dat dan? Al die arme bevolking die... Ik hoef mensen niet te leren werken. Hè? Nou ja, misschien wel. Misschien we moet zitten dat met z'n allen in het schuitje. Er zijn ook mensen die niet kunnen werken. Dus daar heeft iedereen het altijd over. Er zijn een heleboel die wel kunnen werken. Ja, nou, luister, nou die thuiszorgmedewerkers. Hè? Ja. Eventjes, hè? Dat is een hele hekele discussie. Iedereen in Nederland, op Twitter, op internet, op televisie, op het nieuws... die zegt, oh, wat gemeen... dat er op de thuiszorg wordt bezuinigd. En niemand durft te zeggen, hoe zit het nou? Ik wel. Er zijn 140.000 thuiszorgmedewerkers. 140.000. Best veel, hè? 1% van de Nederlandse bevolking bijna. Ja. Dat is heel veel. En als we dan zeggen, een politica of een politicus... die zegt van, hier moeten we een beetje op bezuinigen... dan wordt hij neergezet als een fascist. Ja. Als een crimineel. Als een gemeen man die onze arme invaliden de dood in wil jagen. En niemand zegt er wat op. En het journaal praat mee. En RTL Nieuws praat mee. Maar er zijn er toch 140.000. Geen helemaal een antwoord. Wie moet dat betalen? Wie moet dat betalen? Nee, dat begrijp ik wel. Maar gaat erom, hoe, ja, ging het toch juist om hoe krijgen mensen wel aan het werk? Want je wilt toch dat de hele natie aan het werk gaat, Erik, of niet? Nou, de hele natie is niet. Dat gaat niet lukken. Ik wil gewoon dat er 254 miljard binnenkomt bij de Nederlandse staat. En dan hebben ze namelijk een huisuitboekje worden. Oké. Okay. Hoe mensen individueel aan het werk moeten, hoe ze moeten doen. Ja, degene die hard werkt moet het meeste geld verdienen, toch? Ja, nee, maar dat is er zo. Nee. Maar ik probeer eigenlijk. Moeten we niet een hele andere vorm van industrie gaan opzetten dan in Nederland? Er moet even iets veranderen. Er moet een soort van revolutietje komen. Nou, kijk. Hoe gaan we dat zo zeggen? Nou, we hebben kort en lange termijn. China. Ja. 25% invoerrechten op alle Chinese producten. Precies. Dan houden we die troep uit de markt. Ja, vrijhandelsorganisaties opzeggen. Want? Hebben we geen trek in. Hebben we niks aan. Nee. We verkopen toch wel. Als we goede producten hebben, verkopen we toch wel. En we hebben Rotterdam. Ja. Bulgarije, Roemenië. Uit de EU. 1 januari 2014. Uit de EU rotten. Gewoon rotten. Wegwezen. Ik heb er geen trek in. Nee. Ik heb er geen trek in. Ik heb geen trek in die mensen. Die moeten daar blijven. Ik hou van de hele wereld. 6,2 miljard mensen die op de wereld wonen. Ik hou van iedereen. Zolang ze maar thuis blijven. Zolang ze maar thuis blijven. Moeten we niet helemaal het hele EU-project stoppen dan? Nou. Zit je dan wel te wachten op de Grieken? De Spanjolen? Oh, je hebt het al gehoord trouwens. Wel, het schijnt toch wel zo te zijn dat er misschien volgend jaar weer een klein... Ja, dat is een telegraafverhaal. Maar dit is nog niet geverifieerd. Nee. Kijk, de Grieken zitten er van het begin af aan in. En we hebben namelijk gezegd, jullie horen bij ons. We moeten ook loyaal zijn aan ze. Ja, precies. Maar geen nieuwe types erin. Nee. Nul. Maar nou, wat denk je wat wij een ellende krijgen met de Bulgaren en de Roemenen op 1 januari 2014, jongens? Wat een ellende. En wat brengt het ons? Een nieuwe markt of zo? Gaan we opeens meer verkopen, onze slagers, onze bedrijven? Vrede, hè, brengt het ons? Hè? Nee. Ja, wel. Ja, ja, zeker. Nobelprijs hebben ze gekregen. Ja. Ja. Vrede, Erik. Ja. Ja. Ja. Niet? Ja. Kijk, jongens. Al ben je PvdA, al ben je SP, al ben je GroenLinks. En dan lul je maar mee dat je dat wil met de Bulgaren en de Roemenen. In hun hart wil iedereen in Nederland, links, rechts, extreem, niet extreem, hebben geen trek in de Bulgaren en de Roemenen. Hebben geen trek in. Ik zou niet weten wat je ermee moet. Geef het toe. Nee, maar niemand geeft het toe. Ik geef het direct toe. Ik begrijp wel. Jij wel. Ik heb helemaal gezien in al die mensen hier ook. Ik ook niet. Maar wat komen ze doen? Wat komen ze doen? Ja. Nou ja, dat weten we. Ja, zakken rollen. Dat is een onsympathieke manier van geld verdienen. Ja. Maar die mensen denken allemaal, net zoals voorheen Polen en Noorwegen. Jongens, ik wil het niet. Van, ja, nee, maar goed, bedoel, wilt die mensen komen doen, is me duidelijk. Die denken, ik heb het slecht, daar is het beter. Ja. Dan ga ik geld verdienen, dat snap ik wel. Ja, ik wil keihard. En ik wil heel graag voor mijn eigen mensen betalen. En het klinkt een beetje fascistisch bijna. Maar ik heb er geen trek in. Ik heb het gehad. Nou ja, ik heb het gehad. Wat moet ik met mensen uit Bulgarije? Waarom moet ik daarvoor betalen? Waarom wordt er op onze gezondheidszorg bezorgd en moeten wij extra personeel zetten om 53 Roemeense zakkenrollers tijdens de Gay Pride aan te houden? Waarom? Op zondag dubbele tijden voor justitie. Qua tarivering voor het personeel. Waarom moeten wij dat betalen? Ik heb er geen trek meer in. Ik ben er klaar mee. Nou, moet dat dan gewoon gebeuren? Dat is wat vaker de vraag stellen. Nee, maar dat redt de economie niet. Dat redt de economie niet. Dat moet gewoon doen omdat het sociaal beter is. En het gelul van die GroenLinksers en PvdA en SP'ers... die denken van nou, hè, die arme mensen uit Roemenië en Bulgarije... Solidariteit. Dat solidariteitsgelul. Weet je, ik ben solidair met een vrouw van 65... die ligt te sterven in een ziekenhuis in Almelo. Dat is mijn solidariteit. Daar wil ik graag voor betalen. Maar echt een Roemene Sofia die hier komt... om met een ING-pinpas en een huursubsidie krijgt... ik ben er klaar mee in Nederland. Maar ja, goed, dat is toch maar één partij waar je dan kan stemmen, dat is de PVV. Ik heb ook gezegd dat een aantal punten van het PVV-programma mij bijzonder aanstaan. Ja, maar Wilders doen, staat mij tegen. Ja, en daarom stem je er niet op. Ik heb er nooit op de PVV gestemd. Nee, maar omdat Wilders je tegen staat, stem je er niet op. Ik vind het Wilders niet... Nou, Wilders is toch op zich een held. Omdat hij toch iets heeft losgemaakt bij de mensen. Wat anderen niet gedurfd hebben. Daar betaalt hij ook de prijs voor. Dus je moet wel respect hebben voor Wilders. Alleen, ik zeg, voor Nederland... is Wilders niet goed. Nee, maar als jij zegt, ik heb geen zin in die Bulgaren en Roemenen... is er maar één partij in Nederland die zegt... daar heb je helemaal groot gelijk in, Erik. Nee hoor, de Partij van de Dieren heeft een duidelijk manifest erin. Wij vinden de Europese Unie groot genoeg zoals ze is... en we willen geen nieuwe leden erbij. Oh. Hoe vind je dat? Heb jij niet gelezen, hè? Nee, dat klopt. En ik wel. Sorry. Nee. En hoe zit het dan met de paarden daar? De paarden? De Roemeense paarden. Wat zit je nou weer te zeiken, man? Ja, daar hebben we toch altijd over. Zullen we het over seks gaan hebben, Jan? Dit is te laat. Dat je hebt gelijk ook. Ga je nog neuken vanavond, Erik? Dat is, ja, dat ligt aan. Ja, dat ligt eraan. Waar ligt het aan? Waar ligt het aan? Ja, precies. Goede vraag. Misschien leren wij hier wat van. Nou, kijk. Dat ligt aan het volgende. Ja. Dat ligt eigenlijk aan mijn schoenen. Jij neukt met je schoenen? Ja. Jezus, man. Ja. En wat voor schoenen heb je het liefst dan? Ik heb liefst rode schoenen. En open schoenen of meer dichte schoenen? Ja, dicht. Strakke rode schoenen? Heel strak. En met lak ook? Beetje. Jezus. En een hoog hakje? Ik vind jullie langzamerhand wel een heel eng gesprek hebben. Mag ik het even kwijt? Ah, je hebt gelijk ook. Ja, nee, je kan wel een hele zware stem doen nu meteen, maar dat... Ik bedoel, Erik heeft zo'n fetish en die steekt hem graag in een schoen. Ja, maar dan geef je het man toch even ruimte. Ja, weet je. Vind ik nou ook niet nodig. Nee. De toekomstige leider van Nederland. Jongens, doe dat lang, want ik ga zo weg. Je hebt gelijk. Oh, je hebt gelijk ook. Zo doe je ga dan meteen ook maar. Ja, hoe lang wil je dat blijven? Ik wil even over zinnige dingen praten. Nee, even zonder dolle. Nou, had dat gedaan, joh. Je zit hier al een uur in een kwartier. Nou, nee, het is niet waar. We hebben ook twee keer nieuws gehad. Wat is zinnig? Wat voor zinnigs wil je nog even doen? Kan nog even net. Kan nog net. Iets zinnigs, even kijken hoor. Rijk worden. Hebben we al gehad. Hebben we gehad. Iets zinnigs. Nee, ik heb niks, komt niks. Ik vind het wat ook. Nou, ik zal je vertellen. Het is het blokkeert ook zo meteen. Als je iets zinnigs moet gaan bespreken. Zinnigs, jongens, iets zinnigs. Hoe moet ik dat nou zien? Even kijken. Maar dat we dan nu ook iets zinnigs gaan bespreken. Ja, nee, ineens ook. Hallo? Hallo? Ah, Erik heeft de telefoon voor zijn schoen. Van zijn... Ja. Kijk hoor, rechterschoen. Hallo? Ja. Is het misschien iets zinnigs wat zijn schoen te zeggen heeft, Erik? Nee. Hey jongens, ik ga naar huis. Ik heb het gehad. Ah, je hebt gelijk ook. Nou, Erik de Vlieger, mag ik je bedanken dat je bij ons bij Echte Jan te gast was? Ik heb er enorm van genoten. Oh. Ik ben trots op jullie en ik vind het ontzettend leuk dat ik hier mocht zijn. Oh, wat leuk. Nou, wij gaan met de taxi naar huis. Ja, dat is heel goed. Precies, de taxibedrijf voor je leven blijft. Erik, wat wij gaan doen. Je gaat ook gelijk weg. Ja, wacht nou eens even. Weet je wat? Ja, Wacht, één moment. Ik denk dat wij gewoon nu even naar Leo Driessen moeten. Want de vraag is, wordt Groningen ongeslagen kampioen? Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Nou, dat was lekker wuft. Goedenacht, Leo. Ik ben helemaal stil van je. Ja, ik vind hem ook heel geil. Leo! Het is de afgelopen anderhalf uur al behoorlijk druk geweest, dus het mocht wel even zo, hè? Ja. Zeg, Leo. Ja, jongen. Ik was dus vandaag naar AZ Ajax. Wat een waardeloze klote wedstrijd van Ajax. Ja, maar het was toch verder wel een leuk potje. Weet je wat wel mooi was? Dat die Karin Verijn gewoon nog van de afloop weer van, ja, het is geen... Hij zei, ja, maar ik schopte hem niet. Nou, dat klopt. Ja, en het is ook. Ik hield hem wel vast, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Nee, want ik schopte hem niet. Ja, en weet je, als beloning gaat die Mario van den Ende nog eens twitteren. Van nou, we hebben nog wel kans ook dat die rode kaart geseponeerd wordt. Nee, hij is glul, want hij trok hem. Nou ja, nee, maar hij zegt van ja, dan moet als die aanklager denkt dat viergever, die vastgehouden werd, toch niet bij die bal kon. En zullen ze toch eerder bij die bal was, dan zou het wel eens kunnen zijn die hem kan seponeren. Wat een gelul. Zeker. Nou, AZ heeft gewoon keurig gewonnen. Maar Mario van den Ende die twittert erop los en die doet elke keer of alsof hij de beste van de hele wereld is. En als je, weet je wat leuk is? Nee, moet Mario van den Ende misschien interviewen. Nee hoor. Ja, weet je, nou nee, misschien ook maar niet. Maar, nee. Maar als je hem dan vraagt, en Mario. Jij toch in jouw carrière, hè, je hebt een groot scheidsrechter geweest, dan zegt hij dan ja, ja, zeker, zeker, zeker, zeker. En dan vraag je Mario, jij hebt toch ook wel eens fout gemaakt? Kun je niet de fout herinneren? Nee, niet echt. Nee, even Mario. Hij weet niks. Nee, ik weet er één hoor. Nou, kom maar. Nou, hij heeft ooit een speler vergeten eruit te sturen toen hij al een tweede gele kaart had. Hey Leo. AZ heeft terecht gewonnen. Die was gewoon veel beter. Hey, maar AZ heeft vorige week dus hartstikke verloren. En nu winnen ze van Ajax. Ja, dat is toch die competitie. Je kan winnen en verliezen deze competitie. Nou ja, maar goed. Het kwaliteitsverschil ken ik tussen vorige week en deze week. Ah, nee, wat maakt het uit? Ah, ja, weet ik niet. Bij Ajax speelden er 5 mensen slecht. Zoals het zo mooi heet, Jan Heemskerk. Ja. Het kantelpuntje in de wedstrijd. Hè? Dat die rode penalty. Kaart valt. Oh. Dus. Ja, dat was geen rode kaart overigens. Het was wel penalty misschien, maar een rode kaart. Nee, maar goed. Het was in ieder geval een kantelpuntje. Ja. Want voor die tijd was het vraagstichtstand. Daarom! Nou, dus maar goed. Het is een leuke competitie. Daarom! Leo? Dat is een man. Ja. Feyenoord bakt er helemaal geen kloten van. Nee, wat mij verbaasde, ik was bij die wedstrijd. Twee dingen. Feyenoord begon heel voorzichtig. Twente met toch een hele jonge ploeg en met een speler die net vandaan een hele lange tijd geblesseerd zijn geweest en meedeed. Tadic. Die kan uitgroeien tot absoluut uitdienter. Maar ik begreep echt niet van het voorzichtige spel van Feyenoord. En na een paar minuten begonnen ze al meteen een lange bal op pellen te spelen. Ja. En daar is het bij gebleven eigenlijk. Hey, weet je wat ik zo grappig vond? Ik zat zo te kijken nog even naar Studio Sport. En er stond opeens Ebicilio daar bij Twente in. Ik denk, is dat nou die gozer van Ajax? Maar dit was opeens een Ebicilio Negert. Nee, dit was Kyle Ebicilio. Ja. Dat is een welse mini. Nee, maar die andere is een Turk. Nee. Nou. Jongen. Het mysterie Ebicilio. Leo, nou, gaat. Anyway. Kyle Ebicilio, dus blijft bij Twente. Kyle Ebicilio, die speelt bij... Ja, maar hij speelde in de jeugd bij Feyenoord. En is toen door Arsenal gescout, al heel vroeg. Ja. Daar Arsenal gaan we daar dan niet gered. En door Twente teruggehaald naar Nederland. Jeetje, wat een geschiedenis. En die heeft een broer. En die speelde bij Ajax. Maar die was wel een stuk minder donker. Want dat is zijn broer helemaal niet. Oh! Familie. Ah. Oh, hele verre. Zeg, Leo! Ja, Jan? Groningen heeft wel een topstart, hè, vind je niet? Gaan ze de eindstreep halen, ongeslagen? Ja, ongeslagen. Ja, dat hangt vanaf waar je de eindstreep legt. Als je die legt bij aanstaande dinsdag, dan wel. Mooi! Nou, hey, en, dan hebben we harde feiten boven water gehad. Ja, hey, nog eventjes PSV, hè? Je gaat dan niet zeggen wie kampioen wordt, hè? Nee, 1 september pas, hè? Maar ik denk PSV weer, hoor. Ik denk weer niet. Nee, dat weet ik, maar we moeten wel iets hebben, anders... Mogen we alvast zeggen wie het wordt? Ja, daarom, anders zijn we met elkaar Ik zeg Ajax wordt weer kampioen. Ja, nee, dat zeg jij. Ik heb al 3 keer gelijk gehad. Ja, dat weet ik, maar goed. Jij zegt waarschijnlijk... Die neem jij dus telkens, dus moet ik iets anders. Jij neemt PSV. Nou ja, ik kan ook eens de andere kant uitgaan. Maar ik zou niet weten wat dan, want het wordt best wel moeilijk. Feyenoord wordt dus niet, denk ik. Nee, dat wordt hem zeker niet. Zeker niet. Nee, nou, dat Groningen ook niet, Twente ook niet. AZ Vitesse ook niet. Ja, dus je komt ook niet veel verder dan PSV, toch? Ja, oké. En jij, Leo? Ja. Nou, als je er al iets van kunt zeggen na 2 wedstrijden... Nee, dan lijkt het meest waarschijnlijke dat PSV en Ajax het gaan worden. Die erom gaan knokken. Ja. Maar ja, ik hoor dus dat naar alle waarschijnlijkheid alle wereld en Eriksen dus naar de Spurs vertrekken. Ja, weet je wat mij nou zo opviel, Leo? Nee. Dat die Toby Alderweireld 8 miljoen waard is en Eriksen 9 miljoen. Ik dacht, die Eriksen, daar pakken ze wel een miljoentje of weet ik veel, 15 voor. Nou ja. Dat is ook een ruk waard. Hey, wie was daar ook weer die gozer? Wat heeft Real Madrid nou weer gekocht? Er is een Engelse jongen. Ja, Garrett. Belachelijk veel. Hoeveel was dat nou weer? 80 miljoen. Wie? Nee, die Engelse Barrett, jongen, die verdediger Garrett. Die ze gekocht hebben bij Real. Hebben ze hem al gekocht, Gareth Bale? Ja, weet ik niet, maar wat voor bedrag zijn dat nou? 152 miljoen of zoiets dergelijks? 120 miljoen pond, ja. Jezus, tering. Maar ja, dat gaat een hoop af, hè? Ja, gaat over. Ja, natuurlijk. Ja, bij BTW. Maar dat, ja, nou, je gaat fuck van over. Nee, maar dan ga je... Ik denk dat Gareth dus, bij de Aldi boodschap doet. Dan koop je dus 15 Eriksen van. Ja, maar meer dan 15 Eriksen. Dat is gek geworden, hè? Ja. Hé, trouwens, woensdag gaan we oefenen met Oranje, toch? Ja. En dat mooi is dat Verijn als beloning alsnog bij de selectie is gevoegd. Wie? Ricardo Verijn. Vanwege goede mentaliteit zeker? Ja, nou ja, vooral omdat Daryl Janmaat geblesseerd is. Oh ja. Ja. En voor Stijn Schaarsen, die heeft zich ook afgemeld. Daar is geen vervanger voor opgeroepen. Ja, dat maar dat is dus zichzelf afmeldt. Tegen Portugal. En dus we worden weer gesloopt, hè? Portugal. Oh, Portugal. Ja, sorry, ja. Dus je wordt weer gesloopt. Nou ja, goed. In Faro ook nog. Wil je nog iets zeggen? Wat zei Louis van Gaal nou over dit soort wedstrijd, Pim-Pam-Pet wedstrijd of zo? Ik luister al jaren niet meer naar Louis, hoor. Nee, dat doe jij wel, Jan Roos. Ja, klopt dat wel. Hé, en wat vond je nou van Telstar bij Jong Ajax? Ja, jouw Telstar. Die kreeg even ongenadig op zijn flikken. Nou, dat ging iets, lelijk mis. Tegen de reservebank van de reservebank van Ajax. Dat is wel een beetje een nee, dood te schamen. Nee, Jan Roos, ga nou eens even je smoel. Jeetje. Ja, nee, dat slaat helemaal nergens op. Jeetje. Dat gewauwel altijd met die lange zinnen die voor 99% gevuld zijn met bijzinnen die er niet voor doen. Ja, maar Leo, smoel. Ja. Zijn nou smoel, hij smoel. Nou ja, smoel, daar heb ik spijt van, Jan. Dat trek ik terug. Bek. Nou. Bek. Ja, hou bek. Nou, nee, maar kijk, Ajax tegen... Wat wel duidelijk is na 1 week en 2 wedstrijden in de Jupiler League... dat sprake is van competitievervalsing. Want jong Ajax speelde in de Arena tegen Telstar. En dat deden ze met 5 of 6 spelers die ook wel in het eerste kunnen voetballen. Ja. En Telstar was voorkomen kansloos. En afgelopen vrijdag speelde jong Ajax tegen Os. Ja. En verloren ze kansloos met 2-0, omdat ze toen weer met 6 A-junioren speelden. Ja. Smoel? Echt smoel? Zijn nou echt smoel? Ja, smoel, maar ik bedoel de bek. Ja, of muil. Ja, nee, maar ik voel het niet lekker dit. Nee, ja. Maar ik heb ook spijt. Hé, maar dus ja, competitievervalsing, dat geldt voor al die gekke elftalletjes. Ja, dat klopt, want hetzelfde gebeurt met jong PSV en jong Twente. En als je op maandag tegen ze moet spelen, dan heb je pech. En als je op vrijdag tegen ze moet spelen, dan heb je mazzel, want dan staat er een veel zwakker team. Dus, maar Leo, dit is toch eigenlijk... Ik vind het niet heel leuk, dit. Nee, dat is niet leuk. Nee, maar ik bedoel, dat smoel. Nee, is ook niet leuk. Nee. Soms moet het ook gezegd. Nee, maar dat is ook niet leuk, nee. Ja, maar met je 99% bijzinnen die er niet toe doen, dat zeg je toch niet? Nou, dat trek ik niet terug, hoor. Ja, wat dan smoel, wel? De smoel wel. Smoel. Dat smoel, hè, de smoel trek ik terug, maar die had die bijzinnen, dan ben ik nog mild. Nou ja. Ja, zullen we er maar mee ophouden? Waffel. Nee, maar laten we er maar mee... Waffel, ja, waffel. Ja, waffel. Waffel. Nou. Waffel, Jan. Zullen we er maar mee ophouden? Nou, ik zit een beetje stuk. Je zit een beetje kapot, ja, hè? Ja, nee, maar ik word toch een beetje... Nee, eerst 5 kwartier de vlieger en dan dit nog. Ja. Jan Heemskerk, wil jij Jan Roos een beetje opvangen dan? Ik ga mijn citroenthee inschenken. Ja. Nou, dag Leo. Leo, bedankt. Jongens, ik wens jullie allemaal het allerbeste, hè? Ja. En dag, Leo. Komt de ringen nog? Ja, die komt ook nog. Ja. En die is gewoon normaal tegen mij. Respectvol. Ja, en wel over Noijke? Ja. Oh ja? Ja. Oh toch? Ah, ja. Gelukkig. Hey Leo, mazzel. Dag Leo. Goedendag. Doei. En hou je. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Nou. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, het is onze Martin. Ik wil graag iets bespreken wat gevoelig ligt bij die meisjes. Misschien is het ook wel niet een onderwerp voor zo laat in die nacht op de radio. Maar het moet van mijn hart. Waarom doen jullie dames toch zo moeilijk over die sperma? Natuurlijk zijn er die uitzonderingen, maar de meesten geven het gevoel dat het om een levensgevaarlijke vloeistof gaat. En dat, lieve meisjes, is bijzonder jammer. Wij mannen willen graag dat jullie van onze lauwwarme mannenpap genieten. Dat jullie onze zilte zuivel tot jullie nemen alsof het die champagne is. Natuurlijk is die smaak niet te vergelijken, maar dat is voor die kniezoren. Kerels vinden het fijn als zij hun liefdesvocht in die mond van hun bedpartner kunnen deponeren. Waar dat vandaan komt, weet ik niet, maar ik ken geen man die dat niet wil. Alleen willen die vrouwen dat dan weer meestal niet. Dan zeggen ze dat het niet lekker is. Hoe vaak zitten wij mannen, godverdomme, dat smerige vreten naar binnen te werken van die konijnen. En daarbij trekken wij ook geen vies gezicht, maar zeggen hartelijk dat het ons wel smaakt. Kunnen jullie dat ook niet een keer doen als wij ons vingerhoedje zaad in jullie mond leeggieten? Wat een gezoer. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik meen het hoor. Als wij dat nou leuk vinden, dan kan je het toch wel even voor ons doen. Kom op, meiden van Holland. Doe een goede daad. Slik ons zaad. MUZIEK Ja. Nou ja, daar kan je een punt noemen. Ik denk nou dat die ja, punt, ja, ik denk dat je er helemaal geen tegenspraak krijgt. Nee, ik denk dat... Nakko. Ja, daar heeft die Martin... Gewoon een open ja, deur... Een punt. Nou, precies. Nou, oké. Okay. Of liter Bulgaarse yoghurt. Alles is reces, het leven staat niet stil. Ook de laatste maand ontsnapte er weinig onrecht aan het wakend oog van Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Kroonjuweel van CDA-fractie. Hier volgt een kort maar spetterend overzicht. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Pieter Omtzigt van het CDA. Goeienacht, Jan. Goeienacht, Jan. Dag, Pieter. Eventjes eerst, het was weer walvisnieuws. Daar moeten we altijd mee beginnen. Er was weer een walvis gestrand op de Schelling. Nou? En nou was er weer allerlei getwitter over instanties die nog niet wisten hoe ze een walvis moesten ruimen. Schandaal! Ja, en jouw portefeuille bij het CDA is toch ook walvis? Dus ja. Wat vind jij er nou van? Mijn portefeuille is gelukkig geen walvis. Oh, maar je vond er wel wat van. In de week dat die walvis strandde, was ik plaatsvervangend woordvoerder walvis. Landbouw. Oh. En inderdaad ging het toen over walvissen, maar volgens mij was dat omdat iemand in de fractie geintje met me uithaalde. En dacht van, dat is het enige ding waar hij nooit het woord over gevoerd heeft. Weet je wat? Laten we maar over walvissen het woord voeren. Nou. Maar even wachten. Dus de walvissen vallen onder landbouw. Dat is gek. Want je zou verwachten visserij. Ja, landbouw en visserij. Dus We zijn nu wat kleiner als fractie. Is het de moeite waard om nog heel even terug te halen wat er nu precies aan de hand was met de gestrande potvis? Of zeg je alsjeblieft jongens, ga over iets anders praten. In Nederland hebben we volgens het walvisprotocol 13 instanties die ze mee bezig moeten houden. En daar hoort de Tweede Kamer gelukkig niet bij. Oh, en jammer. Dat we ook graag zo houden. Nou, daar denken de meisjes van de Dierenpartij wat anders over. Dat mag. Ja, en die mogen daar vragen over stellen, maar daarmee hoef ik nog niet te denken dat het meest relevante onderwerp van Nederland is. Nee, nou dan hebben we de pomphouders. De pomphouders, Pieter! En de accijnsverhogingen. En de accijnsverhogingen. Ja, 2013, maar vooral die er in 2014 nog aankomen. Ja. Op de diesel en de LPG. Nou, je weet het, in want de iedereen tankt bij de MOF. Ja, precies. Heel Nederland tankt bij Duitsland. En dat kan zo niet langer, is het wel, Pieter Omtzigt. Nou... Ja, of het niet zo langer kan. Kijk, als je vrije grenzen hebt tussen Nederland en Duitsland en Nederland en België en tussen de andere 28 EU-landen. Jawel, ja, maar concurreren wij met die onophoudelijke accijnsverhogingen onze eigen pomphoudersector kapot? Ja of nee? En is het ook niet zo dat het Rijk een heleboel inkomsten misloopt per saldo? Ja, en vooral dat tweede is een heel groot probleem. Want de regering zegt van, nou wij... gaan de accijnzen verder verhogen om daar geld mee op te halen. Ja. En daarvan zeg ik, ik denk dat jullie eerder geld weggooien dan dat je geld ophaalt. Weet je wat ik nou zo jammer vind, Pieter? Nu ga ik wel een beetje in jouw straatje zitten, hoor. Want ik heb het ook helemaal gehad met Rutte 2. Oh ja, wist je dat al? Ja, Rutte 2 moet opzouden. Maar, ja. Maar het verhaal is dat die mensen de hele tijd dingen doen. En dan zeggen ze tegen elkaar, nou, dan wordt het vast beter. Bijvoorbeeld de btw-verhoging. En een ja, redelijk denkend mens kan al denken... ja, dat betekent dat mensen minder uit gaan geven omdat het te duur wordt. Dus krijg je minder inkomsten. Dat is ook zo'n voorbeeld, toch, daarvan? Dit is ook zo'n voorbeeld. Nee. Hoeveel gaat het nou eigenlijk, schatje, zo'n beetje? 20 miljoen in de grensstreek hoorde ik zo'n soort bedrag vallen... dat je dat de staat misloopt aan accijnsinkomsten... omdat men dus naar de Duitser of de Belg gaat voor tanken. De berekening die ik gezien heb... die laten zien dat het richting de 1 miljard gaat. Oh, 20 miljoen of 1 miljard, Jan. Die zit er bij een beetje naast. Is dat alleen het grensstreek benzinepompstation? Ja, maar ook drank. Ook drank. Ja, en tabak. Nee, dat is alleen de pomp. Zeg. Dat is de schatting van de pomphouders. Dus die zal iets aan de hoge kant zijn. Pieter! Maar het gaat in ieder geval om vele honderden miljoenen. Ja, dat is veel. Je ziet hier in de grensstreek. Ja. Ik ben ook bij pomphouders geweest. Ja. Zie je pomphouders die verkopen geen liter benzine meer, want ja, over de grens kun je toch 15 cent goedkoper halen. Maar Pieter, jij woont daar in de buurt. Ga jij ook bij de Duitser tanken? Natuurlijk. Nee, nooit eigenlijk. Waarom niet? Misschien ben ik heel stom. Nou, ik heb altijd 50 cent. En ik ga altijd naar mijn lokale tankhouder. Het is niet een soort misplaatste loyaliteit aan de lokale pomphouder. Het is gewoon haast. Beide. En dan denk ik vaak hier. En ja, wanneer ik rijd, ik ben tegenwoordig in Nederland, dan rijd ik meestal richting Apeldoorn en niet richting Berlijn, dat snap je. Ja. Nou, dat gelijk ook. Dan kom je... Nee, maar dit zijn toch serieuze problemen. En dan hebben we er nog zo eentje. Vergeet even niet. Vorige keer dat we de drankaccijns in 2002 verhoogd hebben, op sterke drank, liepen totale accijnsinkomsten voor de staat terug. Dus waar de staat zijn van we gaan eens weer geld ophalen. Tegenovergesteld. Dus okay. Als Rutte zegt dit is een maatregel niet om minder te rijden, maar een maatregel om geld op te halen, dan wil ik de onderliggende berekeningen zien. Wil ik weten of we het geld moeten ophalen. Als het zou het ook nog een optie zijn dat, dat men het doet om ons te ontmoedigen in de auto te gaan zitten? Nee, joh, helemaal niet, joh. Nee, zeg gewoon hele domme mensen. Ja, je zegt het nou net. Bij verhoging van tabaksaccijns kan dat een overweging zijn. En dat snap ik ook. Dat moet je ook ontmoedigen. Ja. Maar bij benzine, kom op. Terwijl ik nou juist denk dat bij tabak is het juist zo gaaf. Daar ben je verslaafd aan. Dus dan kan je die accijns oneindiger blijven. Dat is ook het hele probleem. Want niemand stopt met roken. Ik heb dat verhaal toch wel. De mensen zeiden van als het 5 gulden kost, dan stop ik. En daar houden ze gewoon met een geschreeuw doorheen. Pieter? Ja, ik ben er nog. Oh, mooi. Nee, maar ik bedoel, nee, maar rokers, laten we eerlijk zijn, rokers die stoppen toch niet met roken. Dat is drinkers ook niet. Nee, drinkers ook niet. En tankers ook niet, alleen die gaan naar de Duitsers. Nee, maar laten we eerlijk zijn, dit zijn gewoon ideeën die niet functioneren. Nee, maar dat is wel vaak. En wat erger is, dat wisten ze dus blijkbaar al, want 10 jaar geleden deden we het dus ook. Toen werkte het ook niet. Waar is dat geheugen? Het geheugen van hoe maatregelen uitwerken, nou, dat is nou precies een van de lessen die ik probeerde door te voeren in Den Haag, dat heel veel maatregelen in Den Haag heel grote effecten in de grensstreek hebben. En vergeet niet, 7 van de 12 provincies hebben een grens. Dus alles behalve de Randstadprovincies en Flevoland. En Friesland trouwens. En ja, daar wordt nooit onderzoek naar gedaan. Bij de invoering van de zorgverzekeringswet hadden we een paar regels van ja, als u veel inkomen uit Nederland hebt, moet u verzekering verzorgen in Nederland. Nou, ze zaten er een factor 4 naast. En meer dan 500.000 mensen in het buitenland moesten in één keer premie in Nederland betalen. Maar die konden het nergens betalen. En heel veel mensen wisten maandenlang niet of ze in Nederland verzekerd moesten zijn of niet. En of ze een verzekering moesten opzeggen. Het is toch dus gewoon het stomme dat je niet kijkt bij je wetten van nou, heeft dat ook grensoverschrijdende gevolgen, is heel dom. Dus ik wilde bij belangrijke wetsvoorstellen, niet bij elk wetsvoorstel, wilde ik gewoon een toets hebben van heeft het gevolgen voor Nederlanders in het buitenland of voor buitenlanders die hier wonen of geeft het grote grenseffecten? En de regering zegt, dat doen we niet aan, dat vinden we niet belangrijk. Nee, dan denk ik van, dan ben je gewoon dom bezig. Dan kunnen we nog steeds de maatregelen goed vinden, dat is op zich niet zo erg, maar je moet in ieder geval weten wat voor een gevolgen het heeft. Zeg, en nu heeft u ook gezegd, hè, om toch wel geld te gaan verdienen, wat we wel moeten doen, denk ik, in deze tijd, dat buitenlandse auto's met eigenaren die in Nederland wonen dus ook belasting moeten gaan betalen. Hoe zit dat precies? Nee, in principe moet je je belasting betalen als je hier woont en werkt. Ja. Nou, dat is ook heel logisch. Ja, dat was hem. Niks mis mee. Ja, dat was hem. En dat controleert helemaal niemand. Dus er zijn die mensen die 5 of 10 jaar wonen en nog steeds een... En waarom wordt dat niet gecontroleerd, meneer Omtzigt? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat begrijp Dank ik wel. Niet. Dank u wel. Nou, ja, het is toch... Overigens, voor het even misverstanden hebben, er zijn 2 grote groepen die dit doen. We hebben 1 grote groep buitenlandse werknemers. Zeg maar Poolse werknemers bijvoorbeeld die echt langere tijd zijn. Ja. Dus niet voor een klus van 1 of 2 weken. Want ja, dan kun je gewoon bij je Poolse bedrijf werken. Maar zo is het. Als je hier jaren komt wonen, dan hier de belastingen. En er is ook nog een groep, en zeker in de grensregio, van Nederlanders die het erg leuk lijkt te vinden om een auto of een tweede auto op een Duits of Belgisch kenteken te zetten en zo geen belasting te betalen. En het gaat mij om beide groepen dat ze belasting gaan betalen. Ja, zo is het toch. Hoe doe je dat? Zomaar uit nieuwsgierigheid, hè? Je tweede auto op Duits kenteken krijgen? Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel graag weten. In Duitsland of in Frankrijk is helemaal geen moeite. Je meldt je gewoon en zegt van ik wil een auto op Duits kenteken zetten. Ja. En als je daar zegt van ik woon daar of je hebt daar een vakantiehuisje of wat dan ook, kun je gewoon op Duits kenteken zetten. Ik moet eerlijk zeggen, het lijkt me helemaal te gek om een Duits kenteken te hebben. Ook, ja. Maar ik ben een Germanist in hart en nieren. Met name omdat het dus goedkoop schijnt zijn. Ja, ook nou dat. Ja, het is voor de belasting erg leuk, maar wij betalen in Nederland belasting en als je in Nederland woont en werkt, Oh, ja. Zijn we heel maar wij zijn ook wel een beetje zo van als iedereen het doet, waarom wij dan niet? Ja, precies. Ja, maar dat is niet goed. Nou ja, als politicus heb ik daar nog een ander antwoord. Ah, oh, natuurlijk. Ja, nee, prima. Meneer Omtzigt, wilt u nog iets kwijt? Ik nog wel. Nee, maar ja, jullie hadden mij gebeld om te praten over dat afluisterprogramma. Precies. En wat we daar opeens aan doen waren. Ja, nee, zo, zeker. Dat wil ik ook. Afluisterprogramma. Want u bent lid van 1 groep parlementariërs uit 12 Europese landen maar liefst. En de Raad van Europa is opgeroepen om onderzoek te doen. Nou, waarom de Raad van Europa en wat gaat dat opleveren? Nou, de Raad van Europa, omdat het de Europese landen betreft, dus alle EU-landen, maar ook Rusland, Turkije, Oekraïne, Dus echt alle grote, belangrijke landen. Ja. Turkije, even geen discussie of het in Europa ligt, maar het hoort wel bij, bij de voor een stukje, Europa. Ja. En wat willen we doen? We willen graag weten tot op welke hoogte data uitgewisseld worden tussen landen. Mm-hmm. En hoe daar controle op plaatsvindt. Ja. Kijk, het is heel goed dat landen samenwerken om terrorisme te bestrijden. Terrorisme is internationaal, dus ook de geheime diensten moeten goed samenwerken. En als er helemaal niemand zou afluisteren, zou me dat ook zeer verbazen. Dus geen enkel misverstand erover. Maar ze lijken nu gewoon in bepaalde gevallen in Amerika alle e-mails, alle telefoongesprekken vast te leggen, op te slaan en uit te wisselen. En hoe dat betekent dat je ongeveer iedereen kunt gaan chanteren. Ja. Nou, dan zou je bijvoorbeeld hoorzittingen kunnen houden met klokkenluiders. Je zou de Raad van Europa kan vragen stellen aan regeringen die ze moeten antwoorden. De laatste keer dat dat gebeurd is, die commissie zat ik toen, was de commissie die onderzoek deed naar de geheime gevangenis in bijvoorbeeld Polen en Roemenië. Maar die omzicht, ik mag heel even. Als wij klokkenluiders hier in Nederland, zoals meneer Snowden of dat soort types, die komen hier niet naartoe, want die worden gelijk uitgewezen naar Amerika. Dus die klokkenluiders kunt u niet verhoren. Nee, de Raad van Europa misschien wel. Nee. Nou, de Raad van Europa zou het wel kunnen. Dat is even de vraag of Frankrijk in dat geval als... Weet niet. En ja, Rusland is ook een lidstaat van de Raad. Oh, dus je kunt zelfs daar een hoorzitting houden. Ik heb overigens 4 jaar geleden een hoorzitting gehouden in Rusland met klokkenluiders. En was dat gezellig? Nee, het was helemaal niet gezellig, want ik had wat klokkenluiders van de Russische geheime dienst uitgenodigd. Die gezegd had dat de Russische geheime dienst zelf bommen in Tsjetsjenië geplaatst had. Ja, dat was niet gezellig. En toen liepen alle Russen de zaal uit en zo. Maar ja, dat hoort er ook wel bij. En uiteindelijk betekent dat de Raad van Europa aannam dat een resolutie aannam dat klokkenluiders niet alleen in de privésector plaats kan vinden, maar ook bij de overheid en ook bij geheime diensten. Overigens, klokkenluider betekent wel dat je niet alle geheime informatie zomaar even op straat mag dumpen. Ik bedoel, dat is ook niet de bedoeling. Maar ja, dat er eens goed gekeken wordt naar hoe controleren we die geheime diensten als ze alle informatie van iedereen opslaan. Want ja, die kunnen ook economisch gebruiken. Ja, dat doen ze gewoon, ja. Als je alle e-mails gebruikt. Je kunt er iedereen mee chanteren. Ja. Want, ik bedoel, als ik in jouw hele e-mailbox kan kijken, kan ik vast wel iets vinden wat erg interessant is. Nou, ik vind het zeker. De anderhalve minuut werken. Dat nee, is, ja, ja, ik ben na mail 2 ben ik al chantabel. Ja, nou. Want er zit een zootje gorigheid in die box. Nou. Wat verdomme. Niet dat je iets hebt om geen nagel om je reet te krabben. Dus er is ook niet veel te chanteren. Dus nee, maar misschien. Nou, dat is iets waar je dan juist op chantabel bent, zoals je weet, Jan. Als je helemaal niks hebt, dat zijn de mensen die het meest chantabel zijn. Oh. Oh, hoezo? Nou ja, kijk, in het verleden zijn natuurlijk mensen vaak gechanteerd met geld op het moment dat ze geldproblemen hadden. Dus geld en relaties zijn de twee dingen waar mensen, omkoping en chantage het meest op plaatsen. Nou, in dat geval, ik voel me weer ongelooflijk bedankt voor dit gesprek. En heel veel succes met die, Europese Ja, en morgen weer op en dan lekker met reces nog, hè? Eventjes. Nou ja, dus we hebben nog 3 weken reces. Geniet er morgen wordt hier morgen wordt hier de zolder even gebouwd, dus alles opgeruimd. Maar voor de rest ben ik gewoon aan het werk. Ik ben lekker 10 dagen op vakantie geweest. Ik heb verschillende kamervragen en ingezonde stukken van mij gezien. Ja, prachtig. En ik heb een 3-tal lange gesprekken morgen met mensen. En nu zult wanneer de kamer weer begint precies zien waar ze allemaal over gaan. Ja, we gaan hartstikke wijn. Ademloze spanning af. En de NRC die kan het vanavond al zien. Jeetje. Nou, als je mijn e-mail kunt lezen, dan weet je het. Ja, dat is ook waar ook. Meneer Omtzigt, mag ik u hartelijk danken. Lekker slapen. U ook. Prettige dag. Ja hoor. Dag. Dag, meneer Omtzigt. Het Haags geluid. House of Bad Habits is een feest, nu een festival waar mensen hun slechte gewoontes lekker de vrije loop kan laten. Seks, gokken, drank, uitzinnige dans en een spuit met botox in je smoel. Oh nee, toch niet. Maar we bellen in ieder geval even met Stijn Boerlee van House of Bad Habits. Goeienacht, Stijn. Goeienacht, ja, hallo. Stijn. Oké, dus is er een feestje, House of Bad Habits, en daar zou dus ook botox worden gespoten. En dat mocht opeens weer niet. Waarom niet? En waarom wel? Waarom niet? En waarom wilden jullie dat wel? Waarom? Leg uit! Het is belachelijk dat het niet meer kan. Waarom wilden we het doen? Omdat het heel goed past bij het concept Bad Habits. Alles wat slecht is, maar toch wel heel erg leuk. Ja, en lekker. En daarom hebben we die botoxboot bedacht. Er is een concept, Jan. Ja, het is een concept. Ja. Maar waarom mocht het niet meer? Want jullie hadden een concept met ook botox in spuiten. Ik zou, ja, zou jij er zin in hebben? Nee, maar ik ben hartstikke strak. Ja, maar jij hebt ook best, hebt veel slechte gewoontes, weet ik toevallig. Ja joh, maar maakt het nou uit, man. Er zijn gewoon mensen die met de rimpels niet willen dat ook zijn. Hé, hey, maar dus House of Bad Habit is een soort erotische party. En, Het is een sexy feestje. Een sexy feestje? Het is in het nieuws gekomen als seksfestival, dat is het absoluut niet. Is het geen seksfestival? Wat doen we dan met de telefoon met je? Is het geen seksfestival is? Het is een sexy feestje. Wij bellen op omdat het een seksfestival is. Sexy feest. Maar dus het is een sexy feestje en op sexy feestje moeten dus ook rimpels weggespoten worden. Waarom? Waar dan ook? Het is niet doorgegaan, want de GGD en alle belangenverenigingen van passagiers zijn erover gevallen. Ja. En het ging meer om het feit dat in de Telegraaf hadden ze neergezet, wat overigens best wel stom van ze was, want ze hadden gewoon naar mij gevraagd hoe het in zijn werk ging. Ja. Dat dronken mensen botox zouden kunnen laten spuiten. En dat mag niet? Dat kan natuurlijk niet. Nee, want dat is gevaarlijk. Dat hebben wij natuurlijk van tevoren al lang besproken. Waarom kan dat eigenlijk niet? Als ik knetterlam eindelijk de moed verzameld heb van, ja. Stijn, spuit mijn rimpels weg! Ja, maar stel je voor dat jij inderdaad in een lamme bui. Ja, nee, als ik buiten, ben. Ja, maar dat je wakker wordt de volgende dag. Dat je lip opeens drie keer zo dik is. Nee, dat is begrijpelijk. Ja, nee, maar als je dus in een lamme bui op zo'n sexy feestje je enorme anaal laat uitwonen. Dan is het geen probleem voor de GGZ. Nou, mijn reet! Nou, niet mijn reet dan, hè? Nee. Nou, van mijn reet niet! Onze reet. Nee, van mijn reet blijf je! Het is echt heel jammer. Want we hadden alle voorzorgsmaatregelen getroffen om eigenlijk een kliniek na te bootsen. Dus het was eigenlijk precies hetzelfde als normale behandeling in de kliniek. Gesprek. Ja. En mensen mochten van tevoren niet drinken, dat soort dingen. Dus eigenlijk een beetje allemaal. Maar het is dus gewoon allemaal onzin. Wat ze dus roepen van, ja, dan gaan mensen dronken het inspuiten. Maar dat zouden jullie allemaal voorkomen met dus dat ze nuchter moesten intekenen. Precies. En waarom skip je het dan? Als je dus kan bewijzen dat het allemaal gelul is. Waarom skip je... Nou, er zijn heel veel... Ik doe dit festival samen met heel veel partijen. En, Die waren bezorgd zeker, hè? Het festival is een beetje op losse schroeven bijna komen te staan door al die consternatie. Oh jee. Daar heb ik natuurlijk het laatste waar ik op zit te wachten dat het niet meer doorgaat. Hey, een mooi feestje. Zeg Stijn, even nou we het er toch over hebben. Nu we niet meer kunnen botoxen, wat kunnen we er nou eigenlijk nog... Waar is het eigenlijk, wanneer en wat kunnen we er dan nog wel? Ja. Ik zal het even alles over vertellen. Stel nou, even. House of Bad Habit. Het is 17 augustus. Dat is bijna. In de tuin van het Hilton. Het is van 1 is. Tot 11. Ja. Lekker overdag. Overdag lekker. Lekker overdag. Het is overdag, ja. Met je cowboybroek zonder billen aan en dan in de tuin van het Hilton rennen. Het is het eerste hotelfestival ooit gehouden. Oh, te gek. En naast die botersboet, die overigens gewoon wel doorgaat, maar een andere invulling krijgt. Oh, wacht eventjes, wat krijgen we nou? Hij gaat er wel door. Met een andere invulling. Ja, we gaan hem dan natuurlijk neerzetten. Zo zijn we dan wel weer. Maar dan kan je dan niet met botox laten inspuiten? Nou, wat de andere invulling is, dat zeg ik niet. Maar we hebben hem zo dat de GGD en al die belangenverenigingen niet meer kunnen klagen. Nee, Stijn. Jij gaat dat wel verzetten. Ja, dat vind ik ook. Nee, maar dat vind ik wel. We zitten hier op Radio 1, we proberen een nieuwsprogramma te maken. Actualiteit. Jij hebt nieuws. Vertel. Ja, cool. Nee, jawel. Kom lekker langs. Ja, maar reet. Dan zie je het vanzelf. We gaan een bak anti-reclame maken als je niet vertelt. Echt. Is het amputatie? Is het scarring? Het is scarring. Je hebt weten dat het scarring is. Scarring of amputaties? We hebben een drijvend eiland. Die wordt gehost door een oma in een heel spannend rood outfitje. Of wacht even. Een sexy feestje. Dan heb je een drijvend eiland. Met een oma in een rood pakje. Ik zou je vertellen, nooit meer een verharding in mijn broek als ik een oma in een rood pakje op een eiland zie. Het is niet sexy. Nee, waarom, misschien de oude hoeren zijn het misschien. Waarom moet je altijd van die knappe meisjes hebben die alles hosten? Wij zijn er is wel een reden voor hoor, maar dat goed, maakt niet aan. Doe maar. Dus we hebben een oma op een eiland, een mystery botox kliniek die geen botox kliniek is. Verder is er nog wel iets leuks. Je kan je namelijk laten vacuüm trekken en laten ophangen in een boom. Ik kan je dat vacuüm trekken en ophangen in een boom. Gaat dat wordt er dan iets ingebracht ook als je vacuüm getrokken wordt? Hoe moet ik me dat voorstellen? Sorry, wat zeg je? Hoe moet dat vacuüm trekken? Hoe gaat dat? Moet er een stofzuiger ingebracht of hoe trekken? Je gaat in een plastic zak tot je hals. Zak. Ja. En dan zuigen ze de lucht eruit. Ja. En dan word je omhoog getakeld met een katrol. En dan hang je in een boom. Ja, Stijn, sexy feestje. Let op. Ja? Een botoxboet waar geen botox wordt gespoten. Een lelijk oud wijf in een rood pakje op een drijvend eiland. En, dames en heren, jongens en meisjes, je kan in een reusachtig boterhammazakje je vacuüm laten zuigen en op laten takelen in een boom. Kom, tot zien. Oh, wat leuk. Nou, ik vind er geen hol aan. Tot nu toe, hè. Want misschien... Ja, nee, maar het komt nog, denk ik. Is het nog... kom maar. Ga maar even door. Zeg nou, ik heb voor jou speciaal hele sexy meisjes gehuurd. Het zijn champagne meisjes. Heerlijk. Juist. Champagne meisjes. Want we hebben een champagne merk Sharp. Die gaan hun rosé champagne lanceren. Natuurlijk. Hele sexy champagne meisjes. En elke keer als je een glaas champagne koopt, krijg je een overheerlijk ijsje erbij. Een al je zonde nog een keer eens te overdenken. Oh. Het ging zo lekker. Sexy champagne-meisje. Nou, dat blijkt. Als dat die ijsmeisjes zijn die ik ken. Die hebben ook een mooie salon in Amsterdam ergens. Dus die zijn wel heel wijs hoor. Dan wil jij wel een ijsje. Zeker een ijsje van. Ja. En nog heel even over dat sexy, hè? Is er ook een soort van mogelijkheid tot betasten van mensen? Absoluut niet. Oh. Goed, het blijft het Hilton, hè? Dat is een Amerikaans bedrijf. Dus we hebben ook zelfs geen blote borstjes. Dus eigenlijk is het zo dat het is wel kijken, maar er gebeurt niet veel. Het is een beetje, Een beetje opwarmen en dan ga je naar huis en dan ga je... Noem eens één bad habit dan, in plaats van te veel ijs eten of iets te veel vacuüm zuigen. Te veel alcohol, narcisme. Ik kan op de foto. Ja, maar wel in een heel decor setting, weet je wel. Dan word je helemaal gestyled door een styliste en dan met een professionele fotograaf. Die maakt een foto van je. Hey, gaat het goed met de kaartverkoop, Stijnis? Ik zal je zeggen, nadat we natuurlijk in het nieuws zijn gekomen van afgelopen vrijdag, is het wel flink omhoog gegaan. Dus dat is, en niks beter dan een rilletje, hè? Het is wel een rilletje. Ik zou bijna gaan om die oma op het eiland, weet je dat? Dat dacht ik al, dat je dat leuk zou vinden. Zijn er ook leuke DJ's en zo vast? Ja, er zijn zeker leuke DJ's. Naast dat het natuurlijk eigenlijk gewoon een beleving is. Beleving. Het woord beleving is gevallen, dames en heren, jongens en meisjes. Nou, ik hoef wel niet meer. Beleving. Het is ook natuurlijk gewoon een muziekfestival. We hebben Lucian Ford, Susie Pearl. Lucian Ford, een hele bekende Nederlandse DJ. Ja, heel bekend. Maar bij mij even niet. Nee, maar dat komt omdat jij nog ergens in 1952. Susie Pearl, de winnares van de BNN DJ Contest. Nee, ga je al. Susie Pearl van de BNN DJ Contest. Ja. Nee, DJ Contest. Ja, dat zei je toch? We hebben bij BNN dat programma gehad. Ja, maar dat is super. Nou, dit klinkt gewoon... Klinkt leuk. Je kunt dansen. Dans je wagen. Op je kan zeker dansen. Op het oma, zaterdag. Op het oma-eiland waarschijnlijk. Ja, ik kan helaas niet. Wanneer het ook is. Nou, Stijn, ontzettend bedankt dat je ons even hebt bijgepraat over En weet je zeker dat je niet wil vertellen wat er in de voormalige botox-tent gebeurt? Het zou het gesprek kunnen redden. Ja. Martin, iedereen moet gewoon lekker komen kijken. Er zijn nog een aantal kaartjes. En wat moeten we dan aan? Ja, op. Wat je aan moet. Ja. Nee, je moet sowieso kleren aan. Want als je te uitdagend komt, dan mag je niet binnen. Oh. Kostkaartje? Een kaartje is €34,50. Te koop op de website. Housebedhabits.com. Ja. En dan krijg je dan een oma op een eiland. Nou, dat was het. Dankjewel. Maak er wat moois van. Super, en ontzettend veel succes met de eenmalige feest. Doei! Oké. Bye. Echte Janne. Zo spreek je hem nooit. Zo is Dieet een wekelijkse verschijning in het holst van de nacht. Echte Janne is net het leven zelf. Exotisch en onvoorspelbaar. We schakelen met het zenuwcentrum van cyberspace. De dirigulende, Dieet. Edje! Eddie Ben! Eddie! Ja, goedenavond. Edje! Eddie! Eddie Ben! Goedenavond, Jannen. Ja. Hey, Ed. Hi, Ed. Luister eens, de Pirate Bay komt met een eigen browser bij het 10-jarig jubileum en zo. En waarom en hoezo dan? Ja, precies. Nou ja, waarom? Onder andere, en dat doen we ze ook expliciet zo, omdat landen zoals Noord-Korea en Nederland het internet censureren. Ja, precies. Oeh. En daarom brengen ze hun eigen browserbundel uit. Ja, precies. En dat bestaat eigenlijk al vanuit de Firefox-browser samen met het Tor-programma, waarmee je anoniem kunt surfen. Ja, precies. Nou, Jan, snap het allemaal, hoor ik. Ja, nee, maar wat ik begreep is dat het dus een soort browser is waarmee je ook op die sites terechtkomt waar wij van onze eigen providers en de regering natuurlijk uiteindelijk niet op mogen. Ja, precies. Inderdaad. Dan zeg je ook wel ja, precies, want dan weet je het moeilijk. Zal ik gewoon anders alleen niet zeggen dat jullie alleen maar ja, precies zeggen? Dat doen we het gewoon zo aanpakken. Ja, nee, maar je kunt dus inderdaad gewoon ook op al die andere websites en dus ook naar de Pirate Bay. En dat komt omdat je dan gebruik maakt van het Tor-netwerk. Dus dan ga je via andere landen benaderen je dan eigenlijk die website. Ja, kijk, nou, het ziet er echt waar. Nou, geweldig. En hoe komen we eraan? Want we kunnen ook niet naar de Pirate Bay om die browser te downloaden. Ja, precies. Nee, nou ja, je kan natuurlijk via de bestaande proxies die je kunt vinden, precies. Kun je daarop komen. Jan, weet jij de proxies te vinden, Jan? Ja, zeker. Een losse website, die heet piratebrowser.com. Daar kun je ook... Kijk, piratebrowser.com, je bent ook een encyclopedische kennis van... Ja, precies. Hey, de volgende onderwerp, de nieuwe iPhone, wordt op 10 september gepresenteerd. En jij weet vast al wat er allemaal te melden valt over dit nieuwe wereldwonder. Ja, de nieuwe iPhone, dat wordt waarschijnlijk... Ik ben natuurlijk niet bij Apple Headquarters geweest. Natuurlijk wel. Ja, precies. Maar dat wordt waarschijnlijk een soort upgrade van de huidige iPhone. Oh, ja, mag ik even... God kan leren! Zo lus ik ook nog wel een paar. Ja, zo lus ik er ook nog wel een paar. Ja. Dus dat de iPhone 6 of 7 is dan 5 is dan een upgrade van de iPhone 4. Joh! Jee, maar kijk, dan bellen we die ICT-ken ervoor! Ja, precies! De iPhone 4 had je natuurlijk ook daarna de iPhone 4S. Dat is zeg maar gewoon een soort verbeterde versie van de telefoon die er toen al was. Ja, en dan wordt dit toch ook, Andy? Ja, het blijft altijd een verbeterde versie, wil je zeggen. Ik denk dat Jan bedoelt, hè, dat misschien belangrijk is dat we de revolutionaire verbeteringen even in kaart brengen. Ja, precies. Nou ja, hetgeen dat ik eigenlijk inderdaad dan wil zeggen is dat er waarschijnlijk geen revolutionaire verbeteringen in zitten. Behalve natuurlijk dat die we iOS straks ook uitkomt. Ja, en precies. Dan zie je daar natuurlijk wel andere dingen op. Ja, die mooie kleurtjes en zo. Ja, precies. Eigenlijk gewoon de moeite van het kijken niet waard. Ja. Nou, goed, oké. Even over naar het spionagegebeuren. De meneer Snowden heeft nieuwe onthullingen in The Guardian gedaan. Ja. De NSA zou via een geheim wetje zonder toestemming in alle gegevens van Amerikaanse staatsburgers kunnen snuffelen. Kijk jij nog überhaupt ergens van op in deze kwestie? Ja, precies. Nee, ja, het wordt steeds gekker eigenlijk. Hè. Inderdaad, de NSA die kan er dus in de DEA, dus zeg maar de drugsdienst in Amerika, die kan dat dus ook. Ja, en er zijn zelfs verhalen dat ze dat gebruiken om via de achterdeurtjes mensen achter de tralies te krijgen. Waardoor je dus nooit helemaal precies te weten krijgt dat via geheime informatie is gekomen. Maar dan proberen ze, ze pakken iemand op en dan proberen ze even terug te denken van wat voor redelijke bewijzen hadden we zonder spionage kunnen vinden. Ja, precies. En daarnaast zijn er natuurlijk wel wat dingen waar ze proberen nu een beetje terug te dringen. Van zoveel doen we eigenlijk niet. En het wordt niet geheel duidelijk wat ze dan wel en niet doen. Dat zijn allemaal van die mooie trucjes. Ja. En de NSA die heeft ook gezegd dat iets van de 1,6% van het internetverkeer maar aftappen. Ja, precies. Dat is maar heel weinig. Welke selectie zit daarop en op welke manier breken? Dus dat vertellen ze natuurlijk mooi niet erbij. God jezus, ben je preespraker vandaag. Ja, het gaat echt heel goed. Ik ben het niet gewend. Ik val er helemaal lam van. Jezus, Mina. Ja. En nog één dingetje. Denk je trouwens ook dat al die ambassades die gesloten waren van de week ineens, dat gewoon een grote afleidingsmanoeuvre van de Obama-government van de spionage? Ja, precies. Nou, dat komt heel goed uit. Dus daar zou ik inderdaad ook niet van opkijken als een heel goed uitkwam om dat nu dan nog maar eventjes te doen. Nee. Ja, precies. Nou, dan zijn we het helemaal eens. Jan, nog wat? Ed, heb je al een nieuwe vriendin? Nee. God, hoe kan dat nou toch? Ja, dat komt natuurlijk omdat ik al een tijdje niet meer bij jullie in de show was geweest. Ja. Zullen wij een oproepje doen? Pas weer lopen, hè? Ja. Maar ben je er al aan toe, Ed? Het gaat nu eigenlijk wel weer met mij verder, hoor. Maar moeten we niet even een oproepje doen? Mochten er leuke meisjes luisteren, die Ed, dat is Ed en dan die en dan laagstreepje Ed op Twitter, zoekt een leuke meid, moet ze spontaan zijn en dat soort gezeik? Of? Maakt niet uit. Veel inhoud. Ik denk dat ze maar 37 graden meten en af en toe wat zompig overkomt. Nou, leuk en spontaan is ook leuk. Maar leuk en spontaan. Krijg ik nu alle inbellers straks? Nee, dat doen we niet meer. Die zijn we geschrapt, Eddie. Ik hoop dat er iets leuks op afkomt, vriend. Ik ook. En dan geven we alles door. En super bedankt voor je verhelderende woorden. Dag Eddie. Dag Ed. Dag Ed. Dag Ed, Ed. Doei. Dag. Jongen, die was goed zeg. Nou ja, in ieder geval ga eventjes panteren een stukje. Want de liefdespanter heeft geen tijd. Dagboek van de liefdespanter. Ik heb de laatste tijd geen tijd. Hoewel, dat is niet waar, ik heb wel tijd, maar niet genoeg. Ik heb stelselmatig te weinig tijd voor mijn werk, voor mijn gezin, voor sociale contacten, voor niks en voor alles. Dat heeft diverse nadelen, te weinig tijd hebben. Zo heb je altijd haast, want je loopt altijd achter, dus moet je altijd vol gas in de race tegen de klok, want ben je klaar, dan moet je alweer verder. Veel dingen, ook leuke, zijn minder leuk als je er eigenlijk geen tijd voor hebt. Mensen zijn ook altijd boos op je als je even geen tijd voor ze hebt. Ik moet dus nodig op zoek naar tijd en vandaar hou ik het even kort. Dank voor uw begrip. Zit u ruim in de tijd, hou ik me van harte aanbevolen. Dag. Dagboek van mijn liefdespanter. Ik heb het niet kunnen volgen. Joh, geeft niks. Het was een harte kreet. Het was een beetje rapido. Nou, was heel rapido. Laten we wel wat gaan naneuken. Jawel. Oh, de naneuk. Jan. Jan, ik vond het een ijzersterke uitzending. En dat zeg ik niet snel, dat zeg ik bijna elke week. Ja. Wat vond jij er goed aan, Jan? Nee, behalve alles? Onze hoofdgast was... Ed was goed. Behoorlijk apart. Erik was goed. Erik was heel goed. Pieter was goed. Pieter Omtzigt was heel goed. Ik voel Stijn dat... was niet zo goed. Stijn was, weet je, nou ja, weet je, dat ik nog niet snap, hè? Jij was goed. Jan de Mulaas, dan geef je een feest. En ik was helemaal. En dan krijg je de kans om het te promoten onverwacht. En dan maak je er zoiets van. Ja, maar die jongen die had... Die oma op het eiland. Ik dacht dat ik gek werd. Dat is toch ook geen verhaal, maar wat heeft die jongen nou te vertellen? Een sexy feestje waar iedereen zijn broek aan moet houden. En een oud wijf op een eiland in een rood pakje. Ja. Ja, dan hoef je toch al niet meer. Ah, joh, wat maakt het ook uit, dames en heren, jongens en meisjes. Wat echt Jan is voor afgelopen voor deze week. Ja. Volgende week gaan we weer verder. Met de mystery guest. Dat betekent dat we eigenlijk gewoon nog helemaal niemand hebben. Nee. Maak er geen fuck uit. Ga lekker slapen of luister naar het volgende programma. En mailen voor die de echte Jan zegt goedenavond, goedenacht, kusjes, de groetjes. Mazzel. En de mazzel. Doei ja. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Sexy feestje, let op. Ja? Een botox-boot waar geen botox wordt gespoten. Een lelijk oud wijf in een rood pakje op een drijvend eiland. En, dames en heren, jongens en meisjes, je kan in een reusachtig boterham een zakje je vacuüm laten zuigen en op laten takelen in een boom. Kom, dat zien. Oh, wat leuk. Nou, ik vind er geen hol aan.